Szép jó estét kívánunk mindenkinek, ez itt a CubeCast immáron 28. alkalommal, és köszöntelek Sirius újfent! Hello! És Viki ma csak lélekben lesz velünk, ugyanis a Kung Fu Panda vetítésére ment, úgyhogy jó szórakozás neki, de gondolom ott is végig a podcastről fog gondolni. Nyilván! Persze! Én is mindig ezt csinálnám. Igen, szóval Viki most Kung Fu Pandázik, de ettől függetlenül nagyon sok témával készültünk nektek. Még a legelején szeretnénk így megköszönni jó előre a moderátorainknak a munkásságát. Reméljük, hogy ma sem hagynak minket cserbe a cseten, amire időnként próbálunk reflektálni, de tényleg nagyon-nagyon köszönjük adható segítségüket. És a mai napi témák, hát igazániból három dolog lesz, amiből az első az e-sport fest, ez egy közérdekűbb dolog lesz, amiről beszélünk egy pár percet. Majd utána én azt gondoltam, hogy két játéknak fogjuk szentelni a mai adást, amivel hát elég sokat játszottunk az elmúlt Strongly disagree! Nem csak kettőnek, ez nem így működik. Jó, hát persze ezeken kívül elmondjuk, hogy mivel játszottunk még mással, bár én őszintén szólva nem játszottam nagyon mással, amiről érdemes lenne egy említést tenni külön, de ha jól láttam, a Steamedet te igen, úgyhogy majd arra kíváncsi leszek, mit mondasz róla. Szóval ez lesz a mai menetrend. Akkor először nézzük a közérdekű dolgokat. Esport Fest. A lényeg, hogy most 12-én lesz, és mind a hárman ott leszünk, Viki nem pandaként, hanem húsvér valójában, és Sirius és jó magam is ott leszünk. Jej, te játszol valamit amúgy? Én Hearthstone-nal fogok játszani délután 4 és 5 között, és akkor, ha minden igaz, akkor ott lévő emberekkel fogom ezt így kivitelezni, úgyhogy izgalmas lesz. A Hearthstone-ban? Aha. Igen, mondjuk ezt a bejelentő videóban próbáltam egy kicsit így másképpen megfogalmazni, hogy én fogok mindenkit a földbe gyalulni, de aztán hát úgyis tudjátok, hogy miért az a játék, meg hogy én hogy játszom ezt a játékot, úgyhogy valószínűleg ez csak fordítva állhat fönn ott az eseményem. Minden esetben én megpróbálom majd, ha minden jól megy, ezt rögzíteni, és utána majd itt a csatornán is így feltölteni, de aztán ezt még nem 100%, majd meglátjuk, hogy mit sikerül kihozni ebből. Minden esetre ott leszünk, te mivel készülsz ott a helyszínen? A jelenleg egyébként éppen keresem az e-mailt, az a helyzet, hogy messze nem vagyok annyira felkészült, mint te. A Facebookon küldtelik ki az időbeosztás szerintem. A messze nem vagyok annyira felkészült, mint én lolozom egyébként. Te lolozni fogsz? Ja, lolos csapatba tettek be. Ami azért egy rendkívül zseniális ötlet, mert hát érted, tehát, hogy valakinek le kell húzni a tímet. De egyébként nem én vagyok a legtapasztalatlanabb játékos. Tehát, hogy azért az is valami. Na, mesélj, ki a leggyengébb láncem? Oké, tehát most szakadjunk el attól, hogy a leggyengébb láncemnek hívtad. Mert ez nagyon-nagyon rosszul hangzik, nem erről van igazából szó, hanem ő a legfrissebb játékos. Jó, ez így szebb megfogalmazás. Igen, abszolút. De egyébként nagyon, nagyon király, mert tök lelkesen tanul. Nem tőlem kéne tanulnia, ez tény. Ez egy nagyon-nagyon súlyos hiba, de hogy azért ami tippeket így adunk neki, én vagy bárki más, azért azt tök jól elfogadja. Pap lovag, ugye ő most kezdett el lolozni nemrég. Uh-huh. Tehát, hogy ő neki azért még így... még én is tudok újat mondani! Geniális egyébként. És ritka. Nagyon-nagyon ritka. Úgyhogy, majd mindent rákenünk, ez a terv. Így kell ezt, így. Tehát, hogy igen, így felépítettük már magunkban a taktikát, a dolog úgy fog kinézni, hogy elkéri, hogy kikapunk, és aztán pedig mindent rákenünk paplovagra. És hát teljesen. Ez tök jó marketingnek, nem tudom, szerintem ezzel nincsen már probléma. Igazából nem fogunk kikapni. De ezt nem tudom megmondani, hogy mikor lesz a dolog. Na jó, igazából simán lehet, hogy kikapunk. Tehát, hogy de ezért... úgy tudom, hogy a C-ből meg a LOL-ból lesz döntő, meg talán egész nap menni fog ott ugye ez a vetélkedő, és ugyanez igaz a Rocket League-re és a Hearthstone-ba, csak ott nem lesz döntő, hanem egész nap az ilyen közönségjáték. Az egész, hogy Rocket League-t akarok kommentálni, de csak így kipróbálni magam, annyira vicces lenne. De te játszottál a Rocket League-gel? Hogy a VR-ben ne játszottam, hanem csak nem tudtam streamelni, mert megvan a program. A 12-től 14-ig loloznék a nézők ellen. Leírja, hogy kik a csapattársaim. Ja. Okay. Mondd már be, hogy kik a csapattársaid. A Good Life, Paplovak, Diesel és Kis Ádám. The Dream Team. The Dream Team, igen, igen. Van egy Facebook csoportunk egyébként, ezt nagyon szívesen megosztom veletek, hogy esetleg valakit érdekel. Ugyanis van egy zseniális neve, ami abból ered, hogy igen, a legjobbak, legjobbja a nézőverők, a hősök, kiknek tetejéről ódák fognak zengeni. Ezen a néven beszélgetünk arról, hogy mennyire ki fogunk kapni. Szerintem belefér mindig egy egészséges önirónia ebbe a műfajba. Nincsen azzal probléma. Egyébként, ha már itt tartunk, most így a Hearthstone kapcsán esetemben főleg ezt így azért megjegyezném újfent, hogy nézők egy csoportja sokszor azt feltételezi, hogy attól, mert valaki csinál egy játékból videót, akkor ő abban a játékban vérprofi. Holott ez nem mindig jár együtt, ez a két jelző, vagy tulajdonság. És tehát, hogyha valaki ott tőlem valami csodát vár, akkor ezt nem fogom tudni hozni. Ugyanakkor mindent elkövetek azért, hogy jól szórakozzatok abban az egy órában, tehát nagyon beteg paklikat próbálok majd megprezentálni, amiknek hát többé-kevésbé nem lesz közük a metajátékhoz, de... Annyira szeretném, igen, annyira szeretném, hogy sikerrel járj. Hát majd meglátjuk. Ezt még egy játék, amivel játszottam. Na jó, akkor... És még egy, de az társas, de zseniális. Jó, akkor szerintem akkor az eSport Festről ennyit, tehát 12-én a MOM sportközpontban ott leszünk, és egész nap lehet ennek velünk jamborizni. Nem. És az említett időpontokban, tehát veled 14 és 15 óra között. 14 és 15... Aj, ne már, hagyd ne keressen ki újra, pörgessétek vissza. Jó, whatever, szóval valamikor így kora délután. 2-től 4-ig. Igen, 2-től 4-ig? És akkor 4-től 5-ig pedig velem Hearthstone-ban lehet majd nyomulni, vagy ott nézőként drukkolni, vagy ellen drukkolni mind a kettő megengedett. Na. Ismétlen kis Adam nem a humorista. Valábbis lolozás közben egyáltalán nem annyira vicces. Miért? Milyen lolozás közben? Nem a humorista. Nem, tök vicces, haladjunk tovább, ez egy vicc volt, lépjünk tovább. Jó, jó, nem sikerült, mehetünk. Jó, akkor most beszéljünk arról, hogy mivel játszottál a héten, ami nem Factorio és... Factorio, igen. Jó, ezt szerintem még párszor el fogom sütni az adás igen. során. És nem Far Cry. Én meg a figyét ővel ejtem, az milyen durva, mert hogy a Factory az így, aha, az jobban, nekem jobban rááll, és teljesen suta, de hagyjuk itt. Szóval nem az, és nem a Far Cry, és azon kívül? Aha. Játszottam a Superhot-tal. Na mesélj, mik a benyomás? Ez a játék nagyon-nagyon ötletes, nagyon-nagyon élvezem, és nagyon-nagyon nem lesz belőle stream. De videó igen, de egy streamhez túl hosszú, helyett túl rövid. Tehát a stream lenne túl hosszú ebből a játékból nekem. Tehát ez egy ilyen fél óra stream lenne, az meg nem annyira vicces. Azonban, ha van játék design, ami rákönyököl arra, hogy a lehető leginkább kihozza a maximalistát belőlem, akkor ez az. Tehát amikor tudod, megyek, elveszem a fegyvert, fejbe lövöm, fordulnék a következőre, lőném a következőt, mellé lőttem, újra kezdem. Elveszem a fegyvert, fejbe lövöm, fordulok a következőre, fejbe lőttem, lépek át a másikhoz, hozzávágom a pisztolyt, elveszem a shotgunt, azzal nem lehet mellé lőni, elveszem a pisztolyt akkor, mellé lövök, újra kezdem. De meg is halsz, vagy csak úgy döntötte, hogy ez így nem elég király, úgyhogy újra. Hogy halok meg. Nem, addig csinálom, ameddig nem lesz király, és nem leszek elégedett vele. És újra tolom, és újra tolom, és újra tolom. És annyira tetszik az egésznek ez az agresszív stílus egyébként, hogy az arcodban nyomja a feliratokat, ahogy az egész mozog, nekem nagyon-nagyon adja, és már tudom, mi lesz a videóm címe. Szuper meleg, vagy mi? Ne. Csak azért, mert fekete vagyok? De hogy... Ez nagyon nagy. Már biztos vagyok benne, amennyi képzésem sincs, mikor veszem föl, de abban 100%-ig biztos vagyok, hogy mi lesz a címe, és hogy nem lesz benne semmi más, csak egyetlen egy pálya, ahogy újra megcsinálom, újra megcsinálom, újra megcsinálom, és újra megcsinálom. Egyébként így szoktam nézni, olyan ötletes címeket tudsz kitalálni, tehát néha így nagyon irigykedem, tehát a Factorio-nél az nagyon jó, tehát építsünk gyárakat, hogy építhessünk gyárakat, és így... Ez történik. De egyébként igen, Na, tehát így, nagyon jó az a szuper. Nem is tutoriál, de még a tutoriál része, amikor csak felveszed a fegyvert, és le kell lőnöd két embert, azt 15-ször próbáltam meg, hogy elégedett legyek. De miért? Mi volt a probléma vele? Vagy nem volt szép. Nem volt szép. Mimozogtam, mintha nem tudom, kodoznék, és tudod, így jobbra-balra lépegettem. És miért lépegetnék jobbra-balra a valóságban? Ez az egyik. A másik pedig, hogy nagyon-nagyon sokat szórakoztam azzal, hogy a gépfegyvereket úgy kántereljem, hogy megfelelően dobjam beléjük a fegyvert. És hogy így ugye azt törjön szét. Érted? Mert hogy a golyókat rögtükben meg lehet állítani, ugye? Igen, ha hozzávágod a tárgyat. Hogy addig dobáltam a kezemben lévő fegyvert, ameddig nem pont jól kapta el a golyót. Na, tehát hogy igazából teljesen arra... arra megyek rá, hogy szép legyen, nem arra, hogy izé. Tehát ezen a pályán például láttam valakit, aki katonával végig vissza elütögette a golyókat. Hogyan? Szeretett katonát? Az a katana annyira durván adja, tehát az, ahogy így hasítod vele az embereket, iszonyatosan jó érzés. Tehát most így... Az a helyzet egyébként, hogy nekem egyetlen egy küldetésem volt, ahol volt katonám. És... ketté vágod, eldobod, beleállítod, és így harcművész vagyok! Igen. Majdnem. Nem, ez az a ritka játékok egyike, ahol nagyon, idézőjelben minimalista a dizájn, viszont az ember a játékélménynek köszönhetően olyan badass-nek érzi magát, hogy én kb. A One Finger Death Punch óta nem éreztem ezt az érzést, hogy így játszom egy játékkal, egy nagyon kis egyszerű játékkal, de mégis olyan a játékélmény, hogy így újra és újra nekiállsz azért, hogy utána fölálljál, és így ordítsál a monitorra, hogy igen, de jó az volt. Az az is egyébként, hogy úgy játszottam, hogy itt ült mellettem asszonyka, ez a nappalink jelenleg, és oda rendeztem be a stúdiót, ide tudom befordítani magam mögött zöld hátteret, ennyi. De ezt a nappalit csak akkor használjuk, hogyha tényleg csak ülünk, chillelünk, vagy hogyha vendégek vannak itt. Akkor meg ugye úgyse videózom egyik esetben sem. Van egyébként asszonykának egy tanuló sarka egy másik helyiségben, úgyhogy érted. Nincs ilyenkor se kizárva sem onnan. Így ültem, ő a kanapén ült, és így azon gondolkoztam, hogy mit gondolhat rólam, hogy megállás nélkül az R betűt csapkodom, de ilyen elképesztő hangosan, tudod? Illetve tény, hogy párszor újra töltöttem azért a játékot, mert megpróbáltam reloadolni. De ez egy teljesen másik, mert hogy a fegyvert reloadolni. Igen, a reflex. Nem nagyon sikerült. Én nagyon-nagyon élvezem, elképesztően tetszik a design, elképesztően ötletes, néha nagyon-nagyon zavar, mikor ilyen a random események úgy történnek, ahogy így mi. Tehát, hogy nehéz belőni azt, hogy mozog az idő, amikor te mozogsz. Elméletileg lehet nézelődni, és akkor nem mozog az idő, kivétel néha, mert akkor megütnek. Igen, tehát én is azt vettem észre, hogy a nézelődés az úgy rendben van, de nem mindig. És nem tudom, nem akarok spoilerezni, de lesz később olyan rész is, ahol meg a játék konkrétan, tehát a tutoriállal és az első, nem tudom, 8-10 küldetéssel a játék úgy tanít téged. Tehát fokozatosan építi fel a mechanikákat, fokozatosan adagolja az új fegyvereket, képességeket, amiket tudsz használni. Természetesen már mindegyik az első pályától is adott, csak úgy nincs rá lehetőséget, hogy használd. És utána jön egy pálya, amikor én azt éreztem, hogy nagyjából itt tudom, hogy kell játszani ezt a játékot, és akkor a játék azt mondja, hogy nem tudod. És akkor így homlok egyenest a fejetetejére állítja az egészet. Én alig várom, szerintem nagyon király. És mondta nekem így valaki, hogy nagyon-nagyon rövid a játék. Én még így álltam, hogy mi? Maga a story mód az rövid. Nagyon rövid, amikor egy pályát 20-szor csinálok, meg 25-szer. Jó, tehát neked nagyon nem lesz rövid, de az tény, hogy maga a story mód, ami egyébként egy mindfuckkal felér, tehát nagyon-nagyon jól össze lett rakva, ilyen kis negyedik fal nyalogatós történet. az olyan 2 óra alatt teljesíthető, de utána kinyílnak az extra játékmódok, lesz benne endless mód, különféle challenge-ek, meg persze újra lehet játszani minden egyes pályát kicsit más ilyen mutátorokkal vagy változókkal, tehát mit tudom én, az első pályát mondjuk úgy, hogy van katonád, most mondtam valamit. Tehát eszméletlenül sok tartalom van a játékban, és ráadásul irdatlanul innovatív, tehát ezzel konkrétan szerintem megreformálták egy zsánert majdnem. Én nem tudom, nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Tényleg nem tudom, mikor fog tartalmat gyártani belőle, zárosat egy időn belül kéne, különben mindenki megunja már ezt a játékot. Nyilvánvalóan ez hazugság lenne, önállítás lenne azt mondani, hogy ezzel foglalkozom az esetek többségében, de wow, nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. Mert én úgy gondoltam eleve is, hogy tetszeni fog, de hogy wow. Egy kicsit, kicsit az emberek spawnolását azt tehetnék logikusabbá, tehát hogy nem csak így megjelenik egy helyiségben és onnan kijön, hanem mondjuk ott lehetne egy ajtó vagy ilyesmi, érted? Tehát ezért, mert hogy így tudod, amikor ott állok és várok egy adott ponton, nem jön senki, nézek be egy helyiségbe, tudod, ilyen seprűtárolóba. Nem jön senki, azt csak megfordulok, és leütnek hátulra, és így még egy ilyen húzás, és megütlek, és aztán megütöttem. De... És tényleg megütöttem. És tény. De nagyon, nagyon-nagyon élvezem, nagyon élvezem. Most nem régen volt, még tökre az elején van az, amikor úgy kezdesz, hogy egy teherautó jön feléd, és abban tudsz használni a gépfegyverrel. És ilyen... Ah, oh, wow, amikor így kilépsz a teherautó elől, és így visszanézel, és így húz el mellette a teherautó, és így... Hát én a metrósnál is nagyot röhögtem, tehát amikor pont most van a felvételen egyébként, hogy így az elején valaki így a fejednek szegezi a pisztolyt, te meg így kivered a kezéből, és így lelököd az embert a metró elé, ami épp jön, és akkor a másik kettőt, ami meg jön mögött, egy fejbe lövöd, meg hozzávágod a fegyvert, megfordulsz, szétlövöd, oda hozzávágod, és így nagyon jó. Igen. Tehát ha annak idején egy ilyen típusú Matrixos játékot csináltak volna, az eszméletlenül brutálisat ütött volna. De nem baj, tehát én tökre ülök, hogy egyáltalán egy ilyen játék valaha is elkészülhetett, mert elkészülhetett, annyi ötlet van benne. Nem mondhatod, hogy az elképesztő textúrákon múlik az egész játéknak a sikere. Abszolút nem. És tényleg... Főleg, hogy most látom, hogy beesett a metróba, a csávó nem elcsapta. Igen, tehát ez a letisztult design, ez annyira jól áll neki, és ráadásul az, hogy így szét esnek, törnek az emberek. Igen, igen, igen, ez nagyon-nagyon... Irdatlanul jól meg amikor tűnik. Üveget átlősz, és az is ilyen gyönyörűen törik, mert úgy gyönyörűen, hogy a játék grafikai, meg egyébként most láttam, hogy egy csávó azzal szórakozott, hogy úgy oldott meg egy pályát, hogy az emberek lőjék le egymást. És így azon gondolkozom, hogy vajon mennyi időt vinne el az életemből, hogyha így akarnám végigjátszani. Az úgy sokat. Én nem ütök meg senkit. Ugyanúgy, mint aki valaki végigjátszotta ugye a Falloutot, anélkül, hogy megölt volna bárkit. Igen, igen, igen. Van ez a pacifista build. Igen, apropó, és... ki jött az első DLC a Fallouthoz? Most nem tudom, mert azt abszolút nem volt időm nézni. Úristen, azzal is kéne majd nézelődni márciusban. Sok a játék, kevés az idő az életünkben. Igen. Viszont még egy játék, amiről beszélni akarok. Erre na, mesélj. Akkor befejeztük a Super Hotot? Eleget ömlengtünk már róla, hogy mekkora zseni? Hát, ha szeretnél még, én nem vagyok ellene. Én részemről rendben vagyok. Oké, akkor mondjad. Pillanat. Fallout 4-in 2016. Ja, írjad már le nagyobb betűkkel a dátumot, pontosan az érdekel csak. Ék jó, adjál békén. $60, bla bla bla bla bla bla, Season 4 Season Pass, jó, tök jó, mint Season, Fallout 4 Season Pass, DLC, Beta, ez mind nagyon izgalmas, egy hatalmas dátumot kérnék az oldal közepére. Mindegy, feladtam. Oké, akkor haladjunk egy kevésbé fontosra, ugye a Fallout Shelters, nyilván. Azzal, hogy megérkeztek, vagy belettek jelentve, és nem sokára megérkeznek, vagy megérkeztek, ezt most nem tudom pontosan, a DLC-k, az új, meg a DLC, meg a blablabla, bla, bla, bla, bla, kapott a Fallout Shelters is egy DLC-t, ami Ami igazából nem hozott hozzá túlzottan sok cuccot, hogy így őszinték legyünk. A hozott, de ne. Az eddigi legtöbbet hozott. Tehát, hogy így az eddigi legtöbbet hozott, ez biztos. Azonban nem tolta ki ezzel elképesztően drámaian a játékot. Tehát ugye én, hát nézd, kimondhatjuk, hogy én ugye azért már a végjátékot taposom. Mondjuk azt, hogy a Fallout Shelter late game-ében vagyok. Gyakorlatilag azzal, hogy egy 200x200-as bázist operálok, és most már azt csinálgatom, hogy minden embert felhúzok max szintesre mindenből, és 50-es szintűre. Tehát érted? Ez nyilván még nagyon messze van, de hogy ezek már teljesen be van építve az egész területem, szóval ez már azért a végjáték. Itt már így nem nagyon történnek izgalmas dolgok. Ha bejön egy Deathclaw, akkor így is meghal. A tűzzel néha vannak problémák, mert a tűz az nagyon gyorsan terjed, és mire odaérnek az emberek, ugye mivel az egész területen be van építve, ezért nagyon sok üres szobám van, és azokon egy végigpörög a tűz, és addigra már jobbra-balra elterjedt, de igazából ha azzal se törném, akkor van baj egyébként a tűzzel, hogyha az oktatási központokat ugye eléri, mert ott azért még van egy-egy emberkém. Nem tömegesen, de így egy-egy itt ott, na ők meghalnak valószínűleg. De ezért van ugye 1 millió kupakja az embernek, hogy újra élesz-e őket. Tehát, hogy így nem... Nem igazán tud már újat mutatni ez a játék, és erre behozták ugye ezeket a... Behozták a junk rendszert és egy kraftolási rendszert a játékban. Na, mesélj erről. Az a helyzet, hogy építhetsz szobákat, építhetsz egy szobát, ahol át tudod alakítani az emberkét kinézetét. Na, mit tudsz rajta alakítani? Kalap, haj, bőrszín, gondolom, ennyi. Igazából ez nem érdekel annyira. Megépítettem a helységet, hogy ne mondhassa senki azt, hogy nem. Ugyanúgy, hogy megépítettem a másik 2 helységet is, amik újak voltak, de ez is csak, na, azokat már, azok egy kicsit érdekesebbek, mindegy, tehát átalakítottad az emberkédet. Ezen kívül jöttek ugye új kutyák, macskák, illetve most már vannak papagájok. Ezeket pont csak fizetős csomagokba lehet megtalálni. Actually nem. Én is azt hittem, és az a helyzet, hogy én ezt is találtam a neten erről, azonban nekem esett már. No. Nekem esett már lootboxból a kutya. Macska, nem kutya, de érted. Tehát nekem esett már, és azt hiszem közvetlen azután Máténak is esett egy. Lehet, hogy ez ilyen beltetés, mert hogy azóta se esett ilyen egyébként. De hála az égnek most már esetnek lootboxból ragasztó, meg ilyenek, tehát hogy most már aztán igazán tök jó. Na és mire jók ezek a felszerelési tárgyak? Lehet kraftolni. Ugye alapvetően a Fallout Shelter-nek fegyverei, azok nem egyeztek a Fallout fegyvereivel. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok fegyver nem volt meg benne, nagyon sok fegyver nem úgy nézett ki, nagyon sok fegyver, érted, nem létezett igazából. Úgyhogy most egy csomó fegyvert beraktak, ami csak úgymond, ami sokkal jobban hasonlít a játék eredeti fegyvereire. Ezek közül a nagy része hulladék, tehát, hogy teljes mértékben nulla a haszna gyakorlatilag, mert... Már hogy nem üt semmit. Tehát, hogy vagy már a játék azon szakaszában, ahol én vagyok, hogy például tudom, hogyha egyszerre visszatér az összes kintről egyszerre visszatérő emberem, akkor ha mindegyiket beengedem, akkor tudja, hogy jönnek a Deathclaw-k, mert egyszerűen nyílt az ajtó, hogy egyszerűen muszáj jönniük a Deathclaw-knak. Tehát, hogy amikor már tudod, hogy ez a helyzet, akkor már túl gyengék ezek a fegyverek. Biztos, hogy kint szaladgálnának vele, akkor hasznos lenne. Viszont le lehet kraftolni ilyen ultra giga mega fegyvereket is. Tehát, hogy lehet kraftolni például mini nyúkot. Az a helyzet, hogy valószínűleg valakinek adni fogok egy mini nyúkot a kapuban, hogy megnézzem, mi történik, de hogy le lehet kraftolni mini nyúkot, le lehet kraftolni különböző fegyvereket, illetve ugye le lehet kraftolni azokat a fegyvereket, amiket te szeretnél, de valamiért nem adattak meg a boldogságodhoz. Az viszont jó, mert én nekem például az volt a legnagyobb problémám, hogy a legdurvább fegyverek ugye csak ilyen launchboxokból estek, mert sose találtak nekem, akármeddig voltak kint a pusztában. De hogyha már lehet kraftolni őket, az úgy azért sokat segít. Ja, meg kell tenni a blueprintjüket. Ó, és azt hol találod? Kint a pusztában! Yeah! De onnantól tudod őket kraftolni. Én kiküldtem most egy halom embert, ugye én nálam elég sokan fedeznek fel. Azt hiszem maximum 25-en fedezhetnek fel egyszerre, nálam általában 25 ember pörög, most épp 23. apróbb technikai részlet, hogy ugye hónapokig nem játszottam a játékkal, és ez idő alatt voltak emberek, akik megállás nélkül mentek kifele, és aztán meghaltak kint. Őket most újraélesztettem, úgyhogy ők várhatóan 2 hét múlva érnek haza. De ez igen, ez így van, ez valós idő 2 hét. Ez valós idő 2 hét, mindjárt megmutatom, csak betölt a játék. 12 nap, azt hiszem, mert már 2 napja jönnek, vagy 3 napja jönnek. Úgyhogy ők így egy ideig bele fog tartani, mire ide érnek, viszont azóta kiküldtem egy új adag embert, akiket azonnal vissza is hoztam, ugyanis van benne egy rendszer, ami nekem nagyon-nagyon fura, miszerint a fegyvereidet továbbra is eladhatod, de nem törheted be. Mármint, hogy alapanyagokra. Igen, tehát hogy nem tudod betörni a fegyvereidet alapanyagokra, ami nekem ilyen tök fura, hogy az eredeti játékban be tudod törni, itt viszont nem. Érted? Mhm. Uh-huh. Ja, igen, hát szerintem ja, nem érdekel senki, a lunchbox hack, az megöli a játékot, ez a csetre-csetre egy reakció. Úgyhogy viszont lehet így craftolni fegyvereket, és lehet craftolni ruhákat is. Sőt, vannak szerintem fegyverek is, meg ruhák is, amiket csak így tudsz megszerezni, tehát csak craftolni tudod. Hála az égnek. Nyilván, érted, nem volt elég addiktív eddig. És vannak, igen, tehát úgy megjelentek ilyen fegyverek, mint a Junk Jet. Ó, azt is betették. Ami benn van, érted? És ilyen, mi az Isten ez? Mindegy, benn van, ezeket is le lehet craftolni. A ruhák közül egyébként sokkal jobban néznek ki az újak, illetve módosítottak ilyen, ó, oh, nézd, indul a sorban állás. Ó, meg jaj. Milyen ruhák vannak egyébként újak? Pillanat, hazaért egy halom ember. Pillanat, nem lehet azt. Igen, állnak sorba a jó lelkek. Igen, ismételten sorban állás van. Ők az első kör, akik hazahoznak nekem junkot. Milyen új ruhák vannak? Hú, ez nagyon professzionális lesz, ezt is bemutatom kamerában, erre varjál gombon. Ja, nem tudom bemutatni, mert senki nem áll a helyiségben. Közben addig reflektálnék az egyik kérdésre. Nem, ez nem fizetett Fallout Shelter hirdetés. Sajnos nem. Önszántunkból beszélünk egy jó játékról. Az a helyzet, hogy annyi órán van a Fallout Shelterben, hogy ez szégyenletes, tehát bevallani nem tudnám neked. Ráadásul ez egy ingyenes játék, szóval. Igen. Jaj, nagyon-nagyon rossz. Nyilván le lehet ugyanazokat craftolni, amiket, de például, ez a baj, hogy kicsit nehéz megmondani, hogy mik az újak, mert hogy lehet, hogy csak én nem találkoztam eddig velük. Márjál, keresek valami nagyon badass dolgot, ami mondjuk nagyon szürke. X01, MK1-es Power Armor, az mondjuk nem egy rossz dolog, 17 000-18 000 kupakért. De Power Armorból több fajta van, azt így detektáltam még régebben. Ja, a Power Armorból alapból is több fajta volt. A Heavy Metal Armor, ez biztos, hogy nem volt eddig. De hogy ezt meg kell találni hozzá, egy a craftolási útmutatót. Ó, így néz ki. Akkor lehet, hogy majd megnézem valamikor így lefekvés előtt az ágyikóból már. Én is hónapok óta nem nyúltam a játékhoz. Már azon gondolkodtam, hogy le kéne törölni a tabletemről, csak aztán láttam, hogy 45 mega, hát akkor az már elfér ott. Tehát olyan kicsi méretet fejt foglal. Igen, tudsz mostantól craftolni Power Armort. X01 MK Mark ugye nyilván, 6 Power Armor, azért az már nem egyszerű. Az azt hiszem a legdurvább, az az X01-es. Az a legdurvább. Hú, arra leszek kíváncsi, hogy ugye jön majd ez a kiegészítő, ahol jön az új zóna, hogy abba beraknak-e új Power Armor szettet. Elvileg én szerintem nagyon illene. Én nagyon adnám, mert megvan, úgyhogy megvan a legjobb, úgyhogy itt lenne az ideje adni egy jobbat, hogy megszerezhessem. Hú. Fegyverek között is megnézem, hogy van-e valamilyen, tudod, ilyen elképesztően sokkoló. Fogadjunk, hogy a igen, ja, azt hiszem, itt a fegyvereknél a legutolsó, amire azt hinné az ember, hogy a legdurvább, az egy hatlövetű. A valakinek a hatlövetője, valószínűleg, hogyha a játékot végigjátszanám, akkor... Ja, valami nevesítő. Five Bill. Most nem rémlik, de én is szereztem egy nagyon durva hatlövetőt, de azt hiszem most spoiler, van az a csávó, aki eleinte az institúttal dolgozott, ilyen eléggé jellegzetes neve van, ami miért szintén nem jut eszembe. A csókkal, akit megölünk és kiszedjük az agyából a csippet? Igen, igen, igen. Ez annyit spoiler már, mert mint aki ideig nem jutott el, az több időt töltött vízfarmolással, mint én. Jó, de megjegyzem, én is kb. 20 óra játék után jutottam el odáig, hogy na jó, akkor csináljunk egy kicsit a kampányból. Hogy is hívták? Ó, oh, ez az cornflake, vagy nem, Kellogg ez a cornflake. Ja. De a cornflake. Igen. Van egy olyan zappel. A csokapig. Leöntötték csokival. Na, és akkor a öltől el lehetett elszedni azt, hogy egy elég durva hat lövetűt, aminél már nekem volt jobb fegyverem, azt hiszem, úgyhogy nem használtam. Ne, az egy elég durva hat lövetű, az nagyon-nagyon sok helyen. De ha valaki főleg... ilyen pisztolyos buildet csinál, az nagyon jó kis fegyver lesz hozzá. Igen, azt nagyon sokáig használtam. Na, szóval, hogy ez ebben megjelent egy újítás, nem fügtem rá annyira, mint régen, úgyhogy hála az égnek viszonylag tiszta vagyok, de azért eléggé. Jaj, Fallout Shelter. Na majd megnézem. De azért annak rendje és módja szerint sikerült ráfüggnöm újra a játékra. Mondjuk most már csak ilyen, nem tudom, naponta egyszer ellenőrzöm, tudod, összeszedem az áramot, összeszedem a vizet, megölöm a beérkező Deathclaw-kat, ennyi. Ennyi nagyjából a dolog. Úgyhogy ezzel játszottam, akkor ebben a sorrendben haladhatunk is tovább, és ma, azaz pont ma játszottam a Paladins-szal. Paladins, ez rémlik. Na, akkor a Steamhez nyúlok segítségül. Közben mesélj. Meg azon gondolkozom, hogy mi a Paladinsnek a hivatalos megfogalmazása. Tehát ő minek hívja magát. De ez nincs Steamen, várjál. Hát ez nincs. Ez milyen játék? Ez mobil? Nem. Akkor? Ja, ez társos. Nem. Nem, egyáltalán ez izé, a Hi-Rez Studiosnak az új játéka. Paladins is rooted in colorful sci-fi setting featuring champions, playable characters that have their own unique... Ja Istenem, egy betűszót mondjál nekem, könyörgöm. Paladins is... Miért nem lehet a tájra térni? Az összes oldalnak könyörögni kell, hogy az információt odaadja. Enter a skill shot based, ez mondjuk igaz. Projectiles can be dodged, így van, cards, maps, ez mind igaz. Hú, nézem, ez elég ilyen színes, ilyen Hearthstone, Overwatch-szerű grafika. Igen, ez igen. Na, ilyen objective-based shooter még mindig. Tehát ez a játék is nyilvánvalóan, ez az új MOBA. A MOBA és a kártyajátékok együtt élték sikerük csúcsát, és akkor most megpróbálják az objective-based shooterek átvenni a helyüket. Nyilvánvalóan az a fejlesztő, akinek nincs egy ilyen, vagy legalább kettő, akkor az nem ér semmit, úgyhogy ők is beszállnak ebbe a dologba, mert ez igazából nem MOBA, mert nincsenek minionok, vagy legalábbis azokon a pályákon nincsenek minionok, ahol én eddig jártam. Ott nincsenek minionok, egyelőre nincsen túlzottan sok különböző champion, illetve erről a képről az egyiket fel se ismerem. Mindjárt megnézem, hát ha így a képességeinek leírása alapján, ezek nincsenek. A Sword Wall, nem ezt a csávot, ezzel nem találkoztam még. Van összesen jelenleg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hero, de ez teljesen felesleges, ugyanis Pippet szereti mindenki. Nem, ez nem igaz, de Pip nagyon erős, ő egy ilyen kis róka. És ilyen nagyon-nagyon fura játékelemek vannak benne. Tehát ugye ők maguk hivatkoznak arra, hogy sci-fi. Tehát, hogy ez így skifi dolog. És akkor mégis fel lehet pattanni a hírókkal lóra, és akkor gyorsabban mozogsz, de nem tudsz harcolni, ugye, mint a Heroes of the Storm-ba, és akkor ugye tudsz úgy mozogni az objektívek felé nagyon gyorsan, és itt ténylegesen lóra kell gondolni, tehát nem pedig motor, vagy valami ilyesmi, hanem ló. Nagyon-nagyon fura. Eddig kétféle játékmódot játszottam. Igen, kettőféle játékmódot játszottam. Az egyikben el kellett foglalni egy pontot, hogyha azt a pontot elfoglaltad, és te foglaltad el leghamarabb, akkor megjelenik egy a színeidben pompázó ágyús kocsi, ami tök sok minden, de nem skifi, egy ilyen régi, ilyen fából, meg vasból, meg ilyenből készült ágyús kocsinak tűnik ez a leginkább, szóval mindegy, és akkor ezzel el kell indulni, és hát az enemy bázisát beütni. Na hát. A másik játékmód pedig viszont elég izgi. Ott egy adott területet kell elfoglalni, viszont úgy kell elfoglalni ezt az adott területet, hogy körülötte a pálya folyamatosan szűkül. Tehát, hogy a pályát egy ilyen nem szépen megrajzolt szürke füst foglalja el. Gyakorlatilag, és aki benne van a szürke füstben, az életet veszít, és sebződik, és nincs nagyon jól. Úgyhogy emiatt ugye kényszerül az, hogy közelharcba keveredjen még akkor is, ha ő azt hiszi magára, hogy a világ legnagyobb sznájpere. Hogyha nem tudja eliminálni a teljes az teljes enemy csapatot addig, akkor be kell mennie neki is a körbe. Nyilván vannak ilyen karakterek, mindegyiknek viszonylag egyértelmű egyébként a rólja. Te melyikkel játszottál? Én többen játszottam, na jó, azért annyira nem. Azt mondd, hogy néz ki, és akkor kiválasztom itt az oldalon. Fernando, ő egy lovag. Egy ó, nagyon pont jó őt nézem. Lovag, oh. Akiről nagyon-nagyon szeretném, hogyha a sisakját lehajtaná, és nem vigyorogna ennyire kedvesen a világba. Jól látom, hogy Fernandónak egy gunblade-je van? Nem. Neki egy lángszórója van. Lángszóró? Igen, Fernando ő egy tank. Tehát ő például így maga a játékban a tank, ilyen Reinhardt-os rádesselése van, aztán falhoz nem tud csapni, csak így oda dessel. Van egy lángszórója, mondjuk a lángszórójának van egy ilyen tűzrakéta funkciója is, szóval ez igazából nem feltétlenül ugyanaz, és a shieldje is szét tud nyílni, és akkor van ilyen nagy shieldje, meg az ultia, meg az, hogy körülötte egy ilyen körben tűz damage-et oszt, és így nagyon tankos. És így nagyon örült. Ez azért nagyon vicces, mert van egy másik karakter, Buck. Ő hogy néz ki? Egy kopasz fazon a homlokán egy vörös pötty. Aha, megvan. My name is Buck, and I szóval love to. Buck, aki az igazi bruiser, tehát tudod így, oda megy, damage-et is oszt, meg végtelenül kellemetlen az egész szituáció, hogy ott van, mert tök fáj, meg tökre tankos, meg van egy olyan híje, mint Roadhognak. Ja. Nagyjából ez nem tudom, valami új divat a játékokban, hogy nagyon sokat tudjanak magukon hílelni a karakterek. Ja, hálólövés, heroic leap, mint a barbárnál, a Diablo-ban, meg valami recovery, az a self-heal, és van az imprisonment, az ultia, ami egy követ rak le. Az úgy néz ki, hogy így egy ilyen föld, kőből egy ilyen gyűrűt így felemel körülötte. Aha. És akkor nyilván ezzel bezárhatod a csapat egy részét, az enemy csapat egy részét, meg a sajátodat is. Egy pontot, amit el kell foglalni, és akkor addig nem tudnak bejönni, vagy összezárhatod magad véletlenül egy lángoló Fernandóval. Ami nem akkora para, mert nem oszt szinte semmi damage-et, mert tökre nem üt semmit, vagy rosszul buildeltem. És akkor a buildelés! Hogyan működik itt a buildelés? Alapból lehet kártyákat használni, amiket vihetsz magaddal ilyen adott kártya, a deckeket úgymond összerakhatsz, van benne 5-6-7 kártya, valahány kártya, 5 szerintem. Kártyákkal választott ki a buildet az adott meccsre. És ezek ilyen módosítókat adnak, amik nem közvetlenül a spelljeidre hatnak, nem ilyenekre, hanem mondjuk általános movement speed bónusz, általánosan, hogyha valakit megölsz, abból kihullik egy ilyen hílelőbogyó, és akkor ez a hílelőbogyó az többet hílel rajta. Érted, ilyen általános dolgok. Uh-huh. Vagy sokkal nagyobbat ütsz. Tudsz kártyákat craftolni, ez az aranyból gyakorlatilag, ami nem tudom miért nem vevés, ha aranyból csinálod, és a külön megvásárolható pontokból pedig tudsz vásárolni, ami lehetne az arany, és akkor ez meg a külön, na mindegy. Szóval ez egész egy kicsit fura. És tudsz különböző mountokat venni, nyilván, surprise, surprise, free-to-play játék, valamit el fognak neked adni. Jelenleg a Paladinsról beszélünk egyébként. Egyébként egy nagyon kedves nézőtől kaptam a kulcsot, akinek nyilván nem jut eszembe a neve, de mindegy, mert lesz stream a csatornámon is, és akkor azt majd ott át tudjuk beszélni jól. És akkor ezek a, tehát menet közben pedig szintén úgy van, hogy adott kártyák tudsz. Én nem annyira vágom ezt feltétlenül, hogy működik, mert azok a kártyák nem azok a kártyák, amiket tudsz cserélni, hanem mondjuk a spelljeidnek a kártyák, spellekhez hozzákapcsolódó kártyák. Azokon tudsz fejleszgetni, és akkor így tudsz a spelljeiden fejleszteni, és ezzel tudod buildálni magadat, hogy milyen irányba erősödsz, nyilván ez módosítja. Tehát az eredeti kártyák, amiket craftoltunk, és az elején beállítottuk, azok ilyen olyanok, mint a Runa Page a League of Legendsben, meg a Mastery. Hogy így eleve összeraksz valamit, és akkor azzal már egy picit módosított karakterrel indulsz a játék legelején. Ennyi igazából. Ennyi a dolog, és az egész egy ilyen... De Istenem, mit is mondott Roberto? Nagyon jó hasonló. Tesco-s Overwatch feelingje van a dolognak. Tesco-s Overwatch. Pedig így tök ugyanaz a feeling jön le nekem most így a grafikából, meg a látványelemekből. Hasonló, egyébként tényleg hasonló, mert ugyanúgy team base, ugyanúgy a falnak megyek, hogyha a csapatom idióta. viszont a karakterek meg erősen ilyen Dota League of Legends. És a karakterek is mutatnak egyébként nagyon erős példákat az eddigi összes játékkal, beleértve az Overwatch-ot is egyébként, de maga az egész mégis egy kicsit, bevallom őszintén nem akarnék 100%-osan véleményt nyilvánítani, mert nem a nagy gépemen játszottam, hanem a laptopomon játszottam, ami szintén egy erős gép, de azért már nem annyira. Úgyhogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy full grafon futott. Simán el tudom képzelni, hogy nem full grafon futott, azonban azért ez mégiscsak grafikailag egy lényegesen visszafogottabb játék. Tehát nincs annyi pénzük arra, hogy nagyon király legyen, mint például a Blizzardnak van. Nagyon-nagyon sok pénz és nagyon-nagyon sok hozzáértés, hogy nagyon-nagyon királyul nézzen ki a játék. Azonban abból adódóan, hogy free-to-play lesz, igazából egyáltalán nem temetném a dolgot. Mert én a játékélményt élveztem, tehát, hogy én a játékmenetet élveztem, az szerintem rendben volt. Apropó Overwatch, május 24-én jön ki az Overwatch. Ez az volt ez, ahogy ma kiszivárgott. Hát nem tudom, hogy kiszivárgott-e vagy sem, de már a Blizzard is kiírta. Most már megerősítette a Blizzard, de hogy az először egy IGN reklám véletlenül kikerült, aminek még nem kellett volna kikerülnie. Egy IGN reklám kikerült, és azon volt kiírva a megjelenési dátum, és mivel ez így történt, ezért a Blizzard már nem tudta azt mondani, hogy nem akkor jelenik meg, mert akkor jelenik meg. Egyébként mi se, tehát hogy belső, mi nem vagyunk nagyon belső, de hogy mi se tudtunk róla, hogy ez akkor lesz, viszont lesz nyílt beta, lesz open beta megjelenés előtt 5-től 9-ig talán, január, február, március, április, május 5-től 9-ig, azt hiszem. Ja, gondolom stressztesztelni akarják a szervereket. Hát kell is nekik, mert hogy jelenleg nem játszanak vele túlzottan sokan. Ja, én sem nagyon játszottam most az elmúlt két hétben, mert annyi minden más volt. Annyi minden Isten. Más játék van, annyira rossz. Egyébként most ezeknél a MOBA shootereknél, vagy mit mondtál, mi ezeknek a gyűjtő neve? Én nem tudom, mi ezeknek a gyűjtő neve, én objective based shootereknek. Az is jó, igen, ezt mondtad. Mert szerintem ez jól leírja, de nem vagyok benne biztos, sőt, kifejezetten gondolom, hogy nem ez a hivatalos megnevezés, azt tudom, hogy a Hearthstone-nak van valami... A Hearthstone-nak? Hearthstone-nak nem. Overwatch-nak. Szép volt, Viktor. Az Overwatch-nak van valami, de nem tudom mi, úgyhogy mindegy is igazából. Ja, de azt szerintem egy abszolút jó helyzet, hogy ugye a Team Fortress-nek lesz vetélytársa, meg ugye itt van a Dirty Bomb, itt van az Overwatch. A Dirty Bomb. Itt van most már a Paladins. Igen, és jön még a Giants. A Dirty Bomb nem fogja megtalálni a helyét ezek között, a játékok között. Vagy mi is a neve azok az óriásosnak? Giants? Vagy nem is tudom. Nem már. Tudom, viszont hasonló lesz az és a Gearboxnak is. Az a Battleborn is. Tehát a most jön ezeknek a játékoknak a korszaka. Illetve lesz egyébként még egy játék, ami sajnos nincsen beta hozzáférésem, de nagyon-nagyon érdekel, ez pedig nem más, mint a Paragon. A Paragon az viszont tényleg egy MOBA. Csak így beletoltak így mindent, ami grafikailag beletolható egy MOBA-ba. Nyilvánvalóan ez ennek köszönhetően közel játszhatatlan lesz, mert nem fogod tudni megállapítani, hogy mi történik éppen a képen. De hogy ezt is majd kipróbálom mindenképpen, mert ez is eléggé érdekesnek tűnik. Ez ilyen igazi géprohasztó játéknak tűnik számomra egyébként. Ez a Paragon. Tehát, hogy ez is jön, úgyhogy most nagyon felkapták ezt a stílust, és ennek a kedvelői ez jó. Én egyébként az Overwatch-sal nagyon jól el vagyok, én most a Paladins-t is élveztem, és egyébként anno a Dirty Bombot is nagyon szerettem. Tehát az, amikor még nem jelent meg az Overwatch, akkor azért mi összeültünk többször Dirty Bombozni, de ezt beszéltük is akkor, nekem az ölte meg a Dirty Bombot, hogy vettem egy karaktert, és tudtam, hogy soha többet nem fog tudni még egyet. Tehát, hogy annyit nem fog tudni összefarmolni a játék kezdeti bónuszai nélkül, hogy vehessék egy karaktert, úgyhogy ezt nagyon csúnyán elárazták azt a játékot. Nagyon-nagyon csúnyán elárazták. De most volt valami Humble Bundle-os akció, amiben volt valami launch pack, amilyen... Hó, valakinek a cseten van. Az a helyzet, kedves ember, ki írtad azt, hogy megvan neked a játék, hogy abban az esetben, hogyha egy kipróbálásra kölcsön adnád, nekem az is teljesen jó, mert mint hogy csinálok belőle egy kis kontentet, ilyesmi, és hogyha esetleg addig neked nem kéne, akkor nagyon-nagyon szívesen fogadnám azt az accountot kölcsön. Mert hogy én nem érzem azt, hogy ebben jelenleg nagyon sok időt kell beleölni, mert ha jól látom, 3 híró van a játékban jelenleg. Három író, hát azt nem aprózták el. Tehát, hogy összesen három. Van Sparrow, van Steel, meg van Twin Blast. Van az Ilyász, a Tank, meg a jóképű Csóka, aki valószínűleg mindkettő egy picit. Tehát, hogy egyelőre nem érzem azt, hogy unlimited mennyiségű időre van szükség ahhoz, hogy ez a játék kitapasztalható legyen, de azért ránézni egyébként szerintem érdekes lenne. Úgyhogy most tényleg nagyon erősek ezek. A Paragon az egyik, a Paladins az egyik, a Paladins egy ilyen aranyos mesés hangulata van. Tehát például ez a róka, amit mondtam, tudod, a Pip, ő például úgy ül a lovon, hogy így áll a lovon. Tehát, hogy a ló hátuljánál így guggolásban is kapaszkodik. De kis cuki az a Évi talán, igen, ő egy ilyen jeges karakter, akinek ilyen fagyasztós. Hova küldjed? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Mondanám, hogy itt a YouTube-omra, de hát senkinek nem lenne jó. Hát, ha mondjuk a Facebook oldalunkra írnál, és oda küldenéd, ez nagyon-nagyon zsír lenne. Az ott üzenetként ne kiposztold a falra, mert ez nem teszi jót az accountodnak. De a Facebook oldalunkra küldesz egy üzenetet, akkor az eljut hozzám, és meg is nézem majd az adás után. Szóval, ez ilyen kis aranyos, tudod, leülsz, kicsit pötyöksz, free to play, nem kerül semmibe. Én egyelőre nem éreztem készítést, hogy vegyek bármit, de ez jelenleg béta, tehát hogy lehet, hogy majd lesznek több karakterek, meg ilyenek. A free-to-play kapcsán most egyébként az utóbbi időben, tehát volt egy olyan hónapom, amikor így direkt elkezdtem nézni, hogy milyen free-to-play játékkal tudnék foglalkozni, csak aztán azért nem lett belőle semmi lényegében, mert valahogy inkább foglalkoztam azokkal a játékokkal, amiket megvásároltam, vagy pedig ugye megkaptam, és ugye pénzbe kerülnek alapvetően, és ebben nem tudom, lehet valami, hogy az ember, amiért már pénzt adott ki, avval szívesen foglalkozik, hogy legitimálja az árát. Ez ilyen kicsit ilyen pszichológia is. Ha utána számolnék, mennyit adtam ki a League of Legends accountomra, akkor lehet, hogy nem lennék nagyon vidám. De nem számolok utána soha. Igen, ez a másik pszichológiai része a dolognak, ugye a mikrotranszakció pova. Mikrotranszakció pova. Én az a helyzet, hogy én azért nem játszom egy játékkal, mert megvettem. Ez tényleg így van, tehát hogy vannak olyan játékok, amiket tényleg eredeti áron vettem meg, és nem tetszettek, és akkor nem játszom velük többet, de nagyon-nagyon ritka, mert nagyon-nagyon megválogatom azt, hogy mit veszek. Tehát, hogyha vennem kell játékot, és nem kapom, érted, vagy nem így kerül hozzám, hanem veszem, akkor azért ezt nagyon erősen átgondolom. Igen. De olyan is van például a Lego Worlds, én a Lego Worlds-ot streamáltam, and it's done. Tehát azóta hozzá se nyúltam. Igen, én is így vagyok vele, hogy ha valamiért már pénzt adok ki, azt nagyon keményen lemeózom előtte, és azért mondhatom azt, hogy van már valamennyi tapasztalatom, hogy mi alapján válogatom meg a játékokat, úgyhogy ami átmegy ezen a rostán, annak már le kell tennie valamit az asztalra. A Kickstartert, azt hála az égnek, arról le tudom magamat beszélni mindig. Vannak bizonyos projektek, amikre rárepülök, egyetlen egy Kickstartert támogattam egyébként, nem mostanság régebben. Szerintem soha nem lesz belőle semmi. Ezt így egyelőre így hagyjuk is, majd visszatérünk rá 2016-2017-ben. Viszont egyébként nagyon erősen gondolkozom azon, hogy a No Man's Sky-ra rárepülök. Arra biztos rá fogok repülni, hogyha nem tudok lejmolni valahonnan egy sajtókódot. Kitől kell lejmolni a No Man's Sky-t? Hát valószínűleg a PC-re ráadásul, mert hogyha adnak egy PS4-es press. Várjál, van egy hatalmas press gomb az oldalukon. Factsheet, description, history, features, videos, make the videos, more videos, more pictures. More apropó, pictures. Ha már egy felhoztad a No Man's Sky-t, ugye most a héten már kirakták a Steam-es, meg a Good Old Games-es, meg minden létező ilyen nagy eladói oldalnak a fő oldalára, hogy előrendelhető a No Man's Sky 60 euróért, és nagyon sokan kiakadtak ezen az áron, mondván, hogy egy indie jellegű játék, miért kér triplás árat. Na most Én ezzel totálisan nem értek egyet, mármint ezzel a kiakadással. Miért ne kérhetnének annyit érte, amennyit jót akar, amennyit ők jónak látnak? Miért kell ezt a nagy kiadóknak így a monopóliumává tenni, hogy csak, 60, hogy ő, csak ők kérhetnek 60 eurót egy játékért, ami esetleg nem is tartalmaz annyi játékélmény, mint mondjuk egy indie játék. És vice versa. Aztán az más kérdés, hogy ez a 60 eurós ár nekik mennyire fog bejönni. Az a helyzet, hogy én szerintem nem fog annyit érni a játék. Hát én is ettől félek, de még egyelőre nem akarok semmit se elkapkodni vele kapcsolatban, de az tény, hogy az alapján, amit tudunk a játékról, ami még mindig nem sok. Tehát azon túl, hogy ott lesz egy nagy random generált univerzum, és azt bejárhatod, nagyon nem tudni még, hogy miről fog szólni ez a játék, most és miért fog engem ott leültetni. Megjelent jó pár videó. Igen, meg akartam nézni őket a héten, csak nem jutottam oda. Én egyik sem egyértelműen azt mondja, hogy Isten király lesz ez a játék. Mindenki azt mondja, hogy még egyenlőre nem látott eleget a játékból ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy jó lesz-e vagy nem. Vagy hosszú távon jó lesz-e vagy nem. Rövid távon mindenki élvezte, tehát rövid távon mindenki azt mondja, hogy élvezte, vagy lelőttek mindenkit, aki nem. Tehát nem tudom, hogyha így, tudod, így a végén így volt egy ilyen kis tábla, hogy mennyire vagy elégedett a tartalommal, és hogyha nem ötös nyomták, akkor lelőttek ki felemelet. Ez lenne egyébként az igazi. De egyébként az Evolve-nál is ugyanez volt a reakció, amikor ott demozták, meg promózták a különböző nagy gamer rendezvényeken, így PAX East, meg E3, meg társai, hogy mindenki, aki kipróbálta a játékot, és játszott egy-két meccset, azt mondta, hogy Isten király, ez nagyon jó lesz. Aztán utána megjelent a játék, az emberek játszottak mondjuk 10-nél több mérkőzést, és utána úgy voltak vele, hogy okay, és még mi van a játékban? És úgy nem volt más, és... Igen, kérdés egyébként, mert itt azért vehetsz hajókat, hol van ennek a sornak a vége? Tehát mondjuk mi a legnagyobb hajó, amit vehetsz? Mi a legdrágább hajó, amit vehetsz? És a legdrágább hajó az csak drága vagy nagy is? Találtam egy ilyen e-mail címet, hogy hellokukac.hellogames.co.uk. Ez lesz az, amit valószínűleg megpingelek majd. Ja, szerintem majd én is futok velük egy kört, hátha. De valószínűleg tartom, hogyha nem sikerül sajtópéldányt szereznem, és megjelenik a játék, akkor az első visszhangok alapján, ha jók, akkor én is ki fogom próbálni, és megveszem. Ha viszont ilyen felemások, akkor be vagyok fizetve a Star Citizenre, úgyhogy inkább lehet azt megvárom majd. Ami ugyancsak nagyon-nagyon-nagyon érdekes történet lesz, ha még 2030 előtt befejezik a játékot. Én a Star Citizenben biztos vagyok, hogy csak űrhajóra fogjuk játszani, úgyhogy én abban már... Ja, hogy de jó, nézd, tudunk űrhajóval repülni. Aha, jó, dokkoljál már a csatahajóval közben, míg játszom a játékot. Igen, értem, hogy tudsz izé, de akkor parkolj ide a hajóval. Igen. Aj, űrszímek. Ah, nem, én... Ah, biztos megérkezett egyébként közben a Paragon accountom. Ó. Mert nem az én accountom, hanem az ő accountja, de ahol kipróbálhatom a Paragont. Azt hiszem, ezt a játékot is túlbeszéltük, a Paladins-t, igen. Csak nevesítsük is, hogy egyetemiről beszéltünk, tehát nem a No Man's Sky-ról beszéltünk jelenleg. Én is nézem a kommenteket. Szóval... Mivel játszottam még? Szabad akkor társasról is beszélni, ugye? Aha. Úristen, csak nem itt eszembe a neve. Ajaj. Nem vagy a túl mély nyomot akkor. Valami, nem, nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó a játék. Valami bróz, de hogy milyen bróz? Pillanat. Lehet, hogy ez Twitteren gyorsabb lett volna, nem pedig itt. Bargirl Bros. Oké. Okay. Hogy írják? Bargirl Bros. Ez egy társasjáték, Kickstarterrel indult, úgyhogy pont egy olyan játék, amiről azt gondolná az ember, hogy forgalmazók, meg ilyenek kiadók nem adnák ki, gondolom a játék, a társasjáték kiadás is így működik. Azonban nagyon-nagyon vicces. Co-op játék, együtt játszottak ugye a gép ellen, nyilván. És... egy rablást kell végrehajtanod gyakorlatilag, vagy egy rablást kell végrehajtanotok négyen. Összesen vagy 7 vagy 9 féle karakter van, 9 féle karakter van, mindegyiknek külön képessége van, és ez befolyásolja. A dolog úgy néz ki, hogy előre felállítod a 2 vagy 3 emeletes épületet, ez attól függ, tudod, hogy most 2 vagy 3 emeletes játékot akarsz igazából játszani, a játék akkor ér véget, ha az összes emeleten kiraboltad a széfet, és a tetőn áttávoztál. Azonban minden emeleten van egy biztonsági őr. Ő adott mozgással random mozog a pályán, tehát hogy általad húzott lapok határozzák meg azt, hogy ő hogy mozog. És az összes, tehát hogy mindegyik emelet 4x4, az összesen 16 lefordított lapból van felépítve, és ezek között farudakkal jelzik azt, hogy hol vannak falak. A falakon keresztül nem lehet átlépni, viszont egyébként, ahol nincsen farud, azaz fal két helység között, ott át tudsz lépni. Minden körben, minden játékosnak van 4 darab akciója. Akció lehet például az, hogy átnézel egy másik szobába, átkukucskálsz. Akció lehet az, hogy átlépsz egy másik szobába. Akció lehet az, hogy a szobában csinálsz valamit, amit ott lehet csinálni. Akció lehet, érted, ilyesmik. Uh-huh. És át lehet lépni csak úgy a szobába, ugye, hogy nem nézel be ténylegesen. Azonban vannak szobák, ahol csapdák várnak rád. Közben tehát, beraktam egy képet, majd néz rá egy fél perc, mert hogy ez-e az a játék. Jó, amint betöltődik, megnézem. Szóval vannak ilyen csapdák, ilyenek, ez egy biztonsági rendszerek, lézeres biztonsági rendszer, új lenyomatos biztonsági rendszer, ezek mindegy egy kicsit máshogy, vagy hőkamerás biztonsági rendszer, mindegy egy kicsit máshogy működik. A lézeres, benne egyszerűen több akciópont, hogy áthaladj. Ez egy nagyon korai változata, de ez a játék lesz az, de már nem így néz ki. De egyébként igen. De hogy igen, ez a játék az. És akkor így igazából végig kell osonni az összes emeleten, be kell lépnetek valahol az emeletre, tehát azt döntitek el, és közben úgy, hogy az őrt kikerültek, illetve a csapdákba sem estek bele, valahogy el kell osonni a széfig, meg kell találni a széfet, illetve a széfnek a teljes oszlopát és a sorát is fel kell fedezni, és fel kell törni a széfet. Úgy tudod feltörni a széfet, hogy megnézed a széfnek az oszlopában és a sorában elhelyezkedő kártyák alsó sarkán a számokat, és mindegyik számot ki kell dobnod dobókockával. Úristen. Ez úgy néz ki, hogy tényleg ott kell állnod a széfen, és azt kell mondanod, hogy én most vagy két akcióért veszek még egy kockát, hogy innentől kezdve örökké aznál a széfnél több kockával dobjanak az emberek, vagy pedig egy akcióért dobsz a kockákkal, amik ugye ott vannak. Mi azt csináltuk, hogy általában vettünk egyet, és aztán dobáltunk, érted? Tehát és egészen addig, abban az esetben, hogyha szerencséd van, és mondjuk egy sorban és egy oszlopban a széffel csak hatosok, hármasok, meg kettesek vannak, akkor csak ki kell dobnod valahogy a hatost, a hármast, meg a kettest, és akkor az összeset ugye meghekkeled, és akkor így fel van törve a széf. Abban az esetben viszont, hogy a több különböző szám van, mondjuk egyestől a hatosig, akkor ki kell dobnod egyestől a hatosig mindent. Azonban, hogyha megfelelő időt szánsz rá, megfelelő akciópontot szánsz rá, akkor lehet, hogy 6 kockával dobálsz már. Tehát akkor már azért viszonylag nagy esélyed van, hogy kipörgesd. Abban az esetben, hogyha belépsz egy szobába, ami beriaszt, és ténylegesen beriaszt, akkor a biztonsági őr elkezd feléd szaladni. Hogyha a biztonsági őrrel egy kockára kerülsz, akkor pedig a 3 életedből elmegy egy. Akkor van vége a játéknak, hogyha ugye kijutottál fönt, vagy elvesztetted az összes életed. Egy játékos elvesztette a csapatból az összes életét. Akkor, hogyha ugye feltörsz egy széfet, akkor azon a széfen, ment azon az emeleten, onnantól gyorsabban mozog a biztonsági őr, illetve gyorsabban mozog a biztonsági őr az összes lejjebb lévő szinten, úgyhogy érdemes lentről fölfele kinyitogatni a széfeket, különben nem lesz nagyon jó az életérzés. és minden emeleten egyre gyorsabban mozognak az őrök. Ez úgy néz ki, hogy mondjuk kihúzod azt, hogy az A1-esen áll a biztonsági őr, az ugye a bal felső, tehát érted, ez a legelső kocka, és kihúzod azt, hogy át akar menni mondjuk a D4-re, az meg ugye a legalja, mert hogy 4x4-es a pálya. Uh-huh. És akkor ő kettőket lép az alsó szinten ahhoz, hogy odaérjen, ami azt jelenti, hogy párból 8, mint a 3-4 körből ér oda alapból, kivétel ha zavarjuk, mert lehet zavarni mindenfélével, vagy beindul egy riasztó, mert akkor meg begyorsul a mozgása az aktív riasztók számával. Tehát, hogy így közben így megpróbált kijátszani, és mindenkinek van egy képessége, amivel, mit tudom én, az egyik emberke el tud osonni az őr mellett, a másik emberke zajt tud csinálni egy szobában, ahol egyébként nincs is riasztó akár, és akkor azzal oda tudja csalni az őrt, és akkor az egész játék úgy működik, hogy ilyen macskaegér harcot játszol gyakorlatilag a játék által irányított őrrel. Ez tisztán olyan, mint az Incognita, csak társas játékban. Igen. És ha, mint tudom én, azt látod, hogy úristen, most én vagyok, de a következő körben azt a játékost el fogja kapni az őr, akkor megpróbáltad azt, hogy belépsz egy riasztó szobába, és beindítod a riasztót, mert hogy ugye van esélyed kilépni, hogyha van még akciópontod. Tehát, hogy ilyen... Nagyon királyzatás, és tőle ilyen agyalós, ilyen, és ráadásul megvannak ilyeneket trükközve még, hogy azok a lootok, amiket kiemelsz a széfekből, azok negatívumokat adnak. Tehát, hogy van például olyan helység, amiben fémérzékelő van, és biztos, hogy beindul a riasztó, hogyha van nálad loot, vagy van nálad eszköz. És akkor, hogyha oda belépsz, akkor ez biztos, hogy riasztani fog. De vannak olyanok, hogy mit tudom én, egy tiara, az annyira fényes, hogy meglátnak a melletted lévő szobákból. És akkor már nem csak arra kell figyelni, hogy a te szobádban ne legyen őr, de hogy a melletted se lehet őr. Az igen. És nem is haladhat el. Vagy van például egy... Ez elég komplex. Van egy aranylút, amit csak két játékos tud vinni. És akkor mind a kettőnek össze kell szednie, fel kell szednie, és utána együtt kell átmenni, nem együtt, de hogy mindegyiknek külön fel kell menni a másik emeletre, az egész ilyenek. De van ilyen teljesen elborult lút, egy macska. Macska. Igen, kihúzhatsz egy macskát, nekem sikerült kihúznom. A macska azt csinálja, hogy minden köröd elején dobsz, és hogyha egyes vagy kettes dobsz, akkor kiúrik a kezedbe, és elkezd szaladni a legközelebbi riasztó felé. Hát és ott hogyha... elhasználná a 9 életét nálam, az biztos. És hogy oda kell menned, és fel kell venned a macskát. Tehát újra a kezedbe kell, hogy vegyed ahhoz, hogy tovább mehess, és akkor érted, elkezdett körbe-körbe kergetni a lootot, ami menekül előled egy random szabály szerint. Tehát ez egész ilyen nagyon-nagyon izgi. Egyébként nekem eddig a legrandomabb életérzésem, abban az esetben, hogyha nem használd el a 4 akciópontodat, hanem csak 2-t, vagy 1-et, akkor húznod kell egy eseménykártyát. Az eseménykártyák között állítólag van jó, én ebben nem hiszek, én nem láttam még jó eseménykártyát, viszont láttam már olyan eseménykártyát, ami random kidobta nekem azt, hogy felesek egy emelettel följebb. Felásol, vagy felesek? Felesel? Felesek, igen. Tehát ezt írta, hogy fóla. Vagy feles. Igen, tehát felkerülök egy emelettel feljebb. És mivel ugye felkerültél egy új emeletre, emiatt aktiválódott a biztonsági őr azon az emeleten, aki azonnal mellettem aktiválódott, és rajtam keresztül indult el a köröm végén, ami azt jelenti, hogy azonnal felfedezett. Oh my God. Emiatt ugye elvesztettem egy életet, így lett 0 életem, mert ez már a játék vége felé volt. Utána elérte a pontját, és abban az esetben, hogyha ugye ő 4-et léphet egy körben, de csak 2-t lép azért, hogy elérjen a céljához, akkor meg kell határozni az új célt, és elindul oda azonnal. És a hátam mögött lett megint az új cél, és megint átlépett rajtam. Ez ahogy meséled, ez tipikusan olyan játék, amit igazániból szerintem számítógépen kellene megvalósítaniuk, mert ahogy így egyre mondod, hogy egyre összetettebb és egyre bonyolultabb, ez tényleg már olyan, hogy ezt meg lehetne csinálni számítógépes játék. Igen, és valószínűleg egyébként egyszerűbben is működne, főleg a pályát. Igen. De ennek egyébként egy nagyon-nagyon élvezetes játék, mi nem nyertünk még meg 3 emeletes kört, de 2 emeleteset már igen. Na. Tehát, most. Hogy 2 emeleteset a sikerült megnyernünk, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó kör volt. Egyébként tényleg nagyon szórakoztató a játék. Ilyen meglepően együttműködős, taktikázós, és aztán pedig övön vág azzal, hogy akkora szerencse faktor van benne néha. De mindegy, kicsit sok, de hogy egyébként nagyon-nagyon király volt. Ezzel játszottam még, illetve azt hiszem most már csak az a 2 maradt, amivel viszont te is. Már csak az a 2. Meg a Far Cry Primal. Jól van, hát akkor így az adás első felét akkor Viktor szponzorálta egy játékok terében. Én ezekkel nem játszottam, csak a most következő 2-vel meg rastoztam. De a rastól inkább jobb nem is beszélni. Képzeld, egyik kedves néző berédelte. Már megint? Vagy ez még az előző? Ja, azt már előző héten történt. Igen, az előző héten már mondtad, hogy videót csináltál belőle. Igen, egyébként azt már majdnem 20 000-en megnézték, úgyhogy köszi szépen még egyszer a kedves rédelőknek. Visszanyalt a fagyi. De nyugodtan rédeljétek be az új házamat is. Legalább lesz miről videóznom. Na, akkor a következő szegmensben pedig a címben is szereplő két játékról fogunk beszélni, azaz a Far Cry Primerről, szerintem ezzel kezdjük, és utána pedig a Factorio-ről, vagy Factorio-ról. Úgy, az az igazi. És akkor ennek a két játéknak a dualitásának szentelnénk. Nem tudom, nekem most így személy szerint az az érzésem ezzel a két játékkal, hogy az egyiknél egyszerűen arra kell figyelnem, hogy ne dicsérjem túl a játékot, a másiknál pedig nem tudom eléggé dicsérni a játékot. És mindenki döntse el, hogy melyik játékhoz tartozik közül a két kijelentés közül. Jó, akkor szerintem kezdjük először a Far Cry Primal-lal. Te mennyit játszottál vele? Amit streamáltam. Sajnos nem volt több időm, de vissza fogok térni egyébként, még mindenképpen csinálok róla két videót, de hogy magához a játékhoz is, mert actually elvesztem. Ez most az a helyzet, hogy ez kinda egy egzisztenciális válság. Nem feltétlenül szabad és vagy kell erről nagyon-nagyon nyíltan beszélni, ugye, de hogy ez számomra ez egy ilyen probléma, hogy gyakorlatilag ez az első szponzorát tartalom a csatornán a játékot illetően. Tehát, hogy ténylegesen játékot illetően. És az a szitu, hogy nagyon-nagyon élvezem. És nagyon félek attól, hogyha dicsérem, akkor azt fogják mondani, hogy azért dicsérem, mert szponzorát tartom. Érted? Szerintem, ha ezt így nyíltan kimondjuk, akkor abban szerintem nincsen semmi, sőt, szerintem ez így korrekt. Én beírtam a videó alá egyébként, mert a stream alá én beírtam, hogy hókamóka. Ugyanúgy, hogy elmeséltem azt a sztorit is, hogy mit történt vele, és mitől nem tudtam streamelni múlt hétfőn. Tehát, hogy érted, szerintem, nem tudom, én szerintem videósok vagyunk, úgyhogy nekünk a nyíltság az nagyon-nagyon fontos része az egész. Igen, én ezt még annak idején, amikor ugye elkezdtem kapni a játékkulcsokat a kiadóktól, meg a játék készítőitől, akkor így nagyon-nagyon sokszor emlegettem a nézők felé, és kommunikáltam, hogy nálam már, tehát így szép lassan így átfordult abba, hogy egyre ritkább az, amikor egy játékot én szerzek be, és pont ezért egyik játékkal sem vagyok elfogult, ha meg elfogult vagyok, az azért van, mert jó a játék, vagy eleve olyan játékból kérek be kulcsot, ami már alapból tetszett. És akkor van egy ilyen hát előny, amiből indul. Ha pedig valamelyikkel csalódom, akkor annak az a helyzet, hogy én a játékot attól, hogy kaptam vagy a forgalmazótól, vagy a fejlesztőktől, az nem jelent semmit. Tehát az nem okoz semmit, és ezt az emberek fejében is rendben, hogy igen, kapjuk a játékot, ettől lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó, lehet, hogy azt mondjuk, hogy rossz. Én nálam általában azt mondom, hogy jó, mert azokat kérem be, amikre azt mondom. Pontosan. Hogy... Tehát, hogy vannak játékok, amikre azt mondom, hogy nem. Mert hogy egyszerűen nem akarok vele foglalkozni. Ó, lelőttél egy madarat. De túlva, még nem is láttam madarat. Kivétel, amikor... A rohadék sas itt is van. A Far Cry 4-ben is már annyit szívtam a sas miatt, és itt is az a szemétládas dög. És az egyik videót pont úgy fejeztem, hogy így mondom, hogy oké, hát akkor így sziasztok, és akkor így, ó, úristen, egy sas, és így spontán megtámadott el. Vicces. De, na, tehát visszatérve, én szerintem az a korrekt hozzáállás, tök mindegy, hogy játékfejlesztő, kiadó, forgalmazó, hogyha ad bármilyen review copy-t, tehát bemutatóra szolgáló ilyen kulcsot az adott videósnak, magazinnak, szerkesztőségnek, televíziós csatornának, bárminek, bárkinek, akkor nem szabja meg, hogy hogyan ez nyilatkozzon a játékról, hanem hogyha valami gigszer van, akkor gigszer van, és ez bevállalja. Tehát úgy adja ki a játékot, hogy ha hiba van benne, akkor az bizony kisület. Ez egyébként így is történik mindig. Nem tudok ellenkező nem példát mindig. Mutatni. Vannak olyan forgalmazók, készítők, akik úgymond ezeket a sajtópéldányokat elég szigorú feltételekhez kötik, hogy mikről lehet és nem lehet beszélni. Tavalyi év során az egyik ilyen az a Shadow of... Vagy tavaly az előtt? Az ilyen. Shadow of Mordor volt, ami egyébként egy teljes hibája volt a stúdiónak. Tehát, igen, az indokolatlanul volt. Az teljesen indokolatlan, mert egyébként jó volt a játék. Jó ilyen volt, és nem bíztak saját magukban. De hogy még azt értem egyébként azt a részét, hogy nem szabad a Gyűrűk Urához hasonlítani, mert nem Gyűrűk Ura, nem licenszelték a Gyűrűk Urát. Ettől függetlenül egyébként ugyanúgy a Gyűrűk urához hasonlítjuk. Bocs, mindenkitől. De igen, de szóval hogy... ezt nem szokták igen. nagyon így megkötni. Nem. Egy-két kivétel van, és a Shadow of Mordornál a Warner volt az egyik. Többről nem tudok most így, csak olyan van, hogy embargo, ami azt jelenti, hogy bizonyos dátum előtt ne csinálj review-t a játékról. Az embargo meg megint egy másik dolog, azt szerintem az teljesen rendben van, hogy ne rakják ki róla ilyen anyagokat túl hamar. Tehát ez teljesen rendben van, én ezzel nem érzek semmi problémát, úgyhogy ez egy egészen másik. Viszont beszéljünk magáról a játékról, hogy neked hogy tetszett a dolog, vagy hogy... A Far Cry Primal az a játékok közé tartozik, ami úgy ott volt a radarom szélén, de nem különösebben vártam. Tehát nem voltam úgy vele, hogy mikor jön meg, mert már is játszani akarok vele, és már ott tenyerelek a Ubisoftos marketing vagy PR-osnak az e-mail fiókjába, hogy így mi a helyzet. De én nekem is így alkalmam nyílt kódot kapni hozzá, és köszönöm szépen ezúton is a lehetőséget. És úgy voltam, hogy jó, akkor játszunk vele. A hármat azt nagyon szerettem. Ennek részben azért is volt nagy szerepem, mert ott a környezet, ez a trópusi táj, ez nekem így nagyon-nagyon bejövős. Tehát így minden játékban, ami a trópusokon játszódik, az nálam egy kis plusszal indul. A negyedik rész a Himalájával az annyira nem volt a nekem az adta közeli. Nagyon. Én ezt nagyon élveztem. Meg olyan kicsit olyan szürkének éreztem az egészet, de a Primal esetében ez a, hát ilyen, hát sokkal, nem is tudom, tehát 10 000 évvel ezelőtt nem valami jégkorszak volt még. Mindenesetre ilyen nagyon meleg hatása van a grafikailag így a játéknak, tehát olyan kellemesen érzem magam, hogy így hiába van kint mondjuk ilyen 5-6 fok, tehát így hideg van, így játszol a játékkal, és akkor úgy lejjebb vetkőznél, hogy úgy ilyen komfort érzeted van, tehát jó a színösszeállítása a játéknak. És elkezdtem vele játszani, és azt kell, hogy mondjam, hogy jó a játék, szóval vagy inkább azt röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy akinek tetszett a Far Cry 4-es Shangri-lás epizód, amikor így kirándulsz a misztikus birodalomban, és ott a tigrist irányítod, nyilazol, meg vannak még ilyen egy vagy két ilyen misztikus képességed, akkor az nagyon fogja szeretni a Primalt, ugyanis az ennek a mini játék szegmensnek a felnagyított, feltuningolt változata. Ugyanakkor az ellenkezője is igaz, hogy akinek ez nem jött be, annak a Far Cry Primal sem fog bejönni. Én nagyon élvezem ezt a vadászósdit, meg nekem mindegyik Far Cry játékban azt tetszett a legjobban, hogy megyek, és csak úgy megyek be a vadonba, és így kitűzök magam elé egy célt, hogy mondjuk most levadászok 3 medvét, hogy lekraftolhassam magamnak a vadonatúj medvegúnyámat, vagy a medve csizmámat, vagy nem tudom, miket lehet a medve bőréből csinálni a játékban, de így kitűztem magam elé egy célt, és akkor azt így megcsináltam, és így tök jó volt. A fő küldetéseket azt abszolút módon hanyagoltam, meg valószínűleg még itt is hanyagolom, meg hanyagolni is fogom. Tehát képez, amikor a játék nem erőszakolja rám őket, mert pont a legutóbbi videóban, vagy az előttiben egy ilyen incidens áldozatául estem, még a játék elején. De jó, ugyanakkor pont azért, mert szerintem ebben a koncepcióban, tehát ott vagyunk a középkor, az ókor, nem ókor, őskorban, csak megtalálom végre, én úgy érzem, hogy számos ponton nem aknázták ki eléggé azt, amit ebből ki lehetett volna hozni. És ebből nem tudom, hogy mi állhat, hogy az, hogy csak egy éve jelent meg a legutolsó Far Cry játék, és nem volt elég idejük rá, hogy ezt még tovább finomítsák, tovább turbozzák, vagy nem is akartak bele többet, mert így dizájnolták meg a játékot, de én nekem számos ponton az volt az érzésem, hogy ezt jóval szebben és jobban is meg lehetett volna csinálni, és pont ezért érzem azt, hogy ezért nem lesz ez a Far Cry játék sem olyan maradandó élmény, csak így ideig, óráig így el van vele az ember, aztán jövőre megjön a következő. Tehát ez az Assassin's Creed szindróma érződik ezen is, hogy így sorozatgyártják, és így nem hozzák se egyikből se ki már azt a maximumot, ami igazán kiemelhetné mind a sorozatot, mind pedig úgy, mint játékot önmagát a műfajon belül. A közben egyébként olvasgattam a Steam-es review-kat, mert volt egy komment, ami rákérdezett nyilván arra, hogy mi lehet a Steam-es lenne. Ja igen, ez mondjuk egy elég gyakori kritika, azon túl, hogy nagyon sokan azért húzták le Steam-es review-ban a játékot, mert az első napokban hát... A review-kkal a helyzet, és én azt látom, mindenhol azt írják, hogy összességében nem elég hosszú a játék. Tehát ők nem érzik azt, hogy ez... Sokan ugye fekete képernyőt meg nagy error üzenetet kaptak a Uplay-ben tőle, aztán azt szerintem fixálták, de igen, tehát a negatív review-k egy jó része az ennek szól. Én amit most találtam negatív review, nem tekertem nagyon tovább, az mindenki azt írja, hogy nagyon-nagyon rövid, ezt esetleg nem, igen, mindenki. Mi mindenki, kivétel egy ember, aki az Error Message Simulatorról beszél. De hogy majdnem mindenki arról ír, hogy nem elég a content, tehát hogy kevés, rövid. Igen, én is azt érzem, hogy 60 euróért ennél egy picit többet várnék egy Ubisoft méretű stúdiótól egy Far Cry játék esetében. Tele van ilyen kis úgynevezett busy work-kel, tehát hogy ugyanúgy van benne adótorony, mert miért ne lenne adótorony, nyilván csak itt nem adótorony, hanem egy hatalmas nagy jelzőtűz a domb tetején, és azt kell kitalálni, hogy hogyan tudsz felmászni a domb tetejére. Ezt mikor növik már ki komolyan? Valami újat, valami mást ehelyett a mechanizmus helyett, de már komolyan ettől már így vért hánynak az emberek. Tehát ezt így nem értem, hogy nem látja a Ubisoft, hogy ezt így már az Assassin's Creed-ben, a Far Cry-ban, a Crew-ban, a Watch Dogs-ban, a Division-ben lesz ilyen egyébként. Most nem akarok hülyeséget mondani. De mindegy, tehát valószínűleg ott is lesz valami. Tehát mindenhol már epét hánynak ettől rendszeren az emberek, és valami más, de ez tényleg az lenne már, az szerintem plusz pontokat érne egy játék. Az a helyzet, hogy a játékrendszerek alapján értem a Far Cry vonatkozást, én amúgy nagyon örülök ennek az ősemberes mókának. Az jó valamelyikből. Nagyon. Én nekem tetszik, hogy végre csinált, végre visszafele léptünk, és az a vicces amúgy, hogyha belegondolsz ebbe az alapkoncepciós problémát, hogy írták párra mondjuk, hogy kevés a fegyver, meg kevés az ilyesmi. És ilyen nagyon sokan mondják, hogy a Call of Duty-nak mondjuk vissza kéne térni a második világháborúhoz. Tehát, hogy hozzanak ki újra egy második világháborús játékot. Ugye azért nagyon egyszerű ez ki a jövőben játékokat csinálni, vagy a jelenben játékokat csinálni, mert lehet egy csomó mindent belerakni. Írják ugye, hogy túl kevés a fegyver. Az a helyzet, hogy valószínűleg messze jobban fel vagyunk fegyverkezni, mint bárki ebben az időben. Igen. Tehát, hogy értem, hogy összességében kevés a fegyver, azonban ekkoriban még nem volt nagyon advanced a fegyver használati móka, és hogyha valakinek volt egy buzogánya, akkor nagyon sokáig ő volt a király. És ez egy ilyen magába hordozott kereszt gyakorlatilag a témaválasztásból adódóan, és ugyanez lenne egyébként, hogyha visszamennénk a második világháborúba. A második világháború idején nem customölted a fegyveredet szénné. Nem, akkor kaptál egy Thompsont, és akkor örülsz, hogy nem haltál meg. Igen, és cserélted a tárat, és húztad a ravaszt. Igen. És jelenleg ezeknek a játékoknak egy nagyon komoly fázis az, hogy nem tudom hány millióféle fegyver összepasszintási lehetőség van. Jó, azért mondjuk annyi nincs, mint a... Nem teszem be, mindegy, egy játék, ami arra megy, hogy csak a fegyvereket rakosgatod, és utána multiban pedig nagyon furó hatású fegyverekkel megölöd egymást. Tehát, hogy emiatt ez ilyen... Ez ilyen szerintem így ez így magában hordozza. Hoztak egy ilyen ötletes dolgot, viszont ugye nyilvánvaló... Én azon gondolkoztam, hogy nagyon sokat a Far Cry-jal kapcsolatban, hogy nem lehet, hogy megpróbálták meglovagolni ezeket a mostanában, ezeket a survival játékokat, Ark. Biztos, és azt akartam pont mondani, hogy nekem az az érzésem a Far Cry Primer-rel kapcsolatban, hogy kicsit szeretne survival játék lenni, kicsit akkor szeretne shooter lenni, és kicsit szeretne még egy menedzsment játék lenni, ugye amikor a törzsednek a faluját fejlesztgeted, meg a törzsedet így toborzod. De igazándiból egyik se tud teljes mértékben lenni. Loadout, igen, loadout. Tehát, hogy három műfajt próbálnak meg egyesíteni, de mind a háromban elbuknak. Tehát nem hozzák ki egyikből se az elvárható maximumot, vagy legalább egy olyan jobb szintet, hanem úgy kicsit innen is, kicsit onnan is, és akkor így az ember várná valamelyik fronton, vagy mind a háromban, ha valaki nagyon, nagyon nagy elvárásokkal van felszerelkezve, a jót, és így egy ponton túl így valami még, és így nothing. És én nem, az a baj, hogy messze... Oh! ahogy meghal az a medve. Nem, én messze nem jutottam el addig, hogy tört, hogy ezt a játék hosszúságát meg be tudjam lőni. Uh-huh. Én ugye még csak a sárment vittem haza, meg megvédtem a bázist, meg lesz, uh-huh. levadáztam pár kecskét. Körülbelül, de ezt simán el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen csapda magából a játék konstrukciójából. Tehát, hogy igen, ős emberekkel egyszerűen vége lesz a körnek. Ezzel kapcsolatban egyébként sok játék alkalmazza azt a metodikát, hogy az első fél óra, az első két óra az nagyon király, de utána leereszt, mint a gumikerék. És... Ezt csinálta izé sokaknak, mert ez az érzés keltette nagyon sokaknak a Fallout is. Uh-huh. A sztorit tekintve, tehát tisztán a sztorit tekintve. Én egy kicsit többet játszottam vele, és így elmondanám, hogy én így mit láttam pozitívumnak, és pont ebből fakadt... Pont ebből fakadólag, igen, vannak ilyenek, pont ebből fakadólag, mert találtam benne tök sok pozitívumot, a negatívum pont az, hogy ezeket nem építették még tovább, tehát így hiányoltam nagyon sok mindent a játékból. Ott van az, hogy ugye van állatod, és állatot tudsz szelidíteni. Tök király! Tényleg, baromira élvezem, megkeresem az állatot, megszelidítem, a szelidítés, és itt már a szelidítésnél, én értem, hogy nem akarták túlbonyolítani, vagy nem tudták túlbonyolítani, mert szorítottak a határidők, meg mi egymás, ezt nem tudom, de én simán elbírtam volna viselni, hogyha mondjuk kicsit több kell egy állat megszelidítéséhez, mint mondjuk így odamész, odadobsz egy húst, és aztán e-gomb, hanem mondjuk egy kicsit ki kell figyelni, be kell cserkészni, esetleg kell törzstársakat is toborozni. Azt tudom, hogy lesznek később ilyen nagyon durva állatok, akiket már nehezebb leverni, és először tényleg le kell verni őket, hogy meg tudja szelídíteni az ember, de mondjuk egy szimpla állatnál is sokkal többet dobott volna. Jó, az első kutyáját azért könnyebben meg tudja szelídíteni az ember, de utána ezt a szelídítést, mechanizmust tovább lehetett volna szerintem vinni. Akkor még nincs vége az állatok kapcsán. A másik dolog. Van benne kb. 6, olyan 20 darab állat, akit be tudsz fogni. Aha. Na most ez a 20 darab állat valójában 4-5 állat típus, csak átszkinnezve. Tehát ja, vannak aha. a medvék, vannak de gondolom, a kutyák. De azért gondolom a szuper ritka fekete hegyi oroszlán az így azért nagyobbat üt, mint a nem szuper igen, ritka. Igen. Azok így nagyobbat ütnek, de azokat tudod így a tehát azok a legritkábbak, és azokat tudod a legkésőbb megszelíteni. De tényleg medvék, kutyák, tigr, macskafélék, és külön van a kartfogú tigris, tehát az azért úgy már külön van kezdve, és a méhészborz. Tehát ez nem tudom, hogy jön a Ubisoftnak, de a méhészborz az egyik legkeményebb állat. Én nagyon szeretnék Honey Badger-t. Hát a Honey Badger a világ legkeményebb állata. Nem tudom, megvan ez a Honey Badger a világ legkeményebb állata videó? Nincs. Akkor így megy, és akkor így a kígyó megpróbálja megharapni, de a Honey Badger kemény, úgyhogy ez az egész nem érdekli, elkapja a kígyót. Nem, a Honey Badger-t megharapta, de a Honey Badger-t ez sem, egy kicsit ledől aludni, és megy tovább. igen, tehát, hogy az a helyzet, hogy Far Cry 4-ben is átkozottuk kemények volt. Igen. A Honey Badger az rettegésben tartotta egész Himaláját ott körül. Azok az állatok egyébként nem szaroznak, ugyanis nyilván nem azt mondom, hogy inkább találkoznék egy medvével, mert azért mégiscsak van esély arra, hogy egy Honey Badgernek megfogjam a nyakát, és felemeljem, és elszaladjak, amíg eldobtam egy árokba, érted, mert így tömegéből adódóan, de hogy azért... Ez mégiscsak így érted. Így Honey Badger oda bassz azért. Na, azt mondod, lehet szerintem Honey Badger-t? Igen, azt még lehet, és annak örültem, hogy azt lehet. Én azt mondom, hogy lehet egyszerre több állatod? Na, lehet egyszerre több állatod, de csak egyszerre az egyik lehet melletted. Tehát megszelítesz 20 fajta állatot, de csak egy van melletted. Egyébként szerintem ez azt, hogy így csak így oda füttyentesz egyet, és így széttépik az egész bázist, és akkor így állsz, hogy de én meg... tervek szerint halad. Viszont abból ered, hogy nem akarják, tehát hogy nem akarják azt, hogy fogd. De meg pont ezt hiányom, amellett, hogy más állatokat miért nem tudok befogni, például kígyókat, malacokat, szarvasokat, van rinocérosz a játékban, az abszolút elragaszkodik a valóságtól. Tehát mikor van az, hogy te egy bagollyal kémleled, ami egyébként egy nagyon jó mechanika, tehát az a baglyos megoldás nekem iszonyat mód tetszett. Tudom összedönteni a teljes világodat, de szóval... De sokat nem idomítod a valóságba se. Oké, de ez a játék betették a repülést egy őskori játékba. De itt is azt hiányolom, hogy oké, van bagjunk. Miért nincs sasunk? Például. Tehát azt a rohadék sast miért nem lehet megszelidíteni Ubisoft? Tehát így, Még a szabadságát sose szelidíted meg. Jó, tehát nem lehet a lelkét a sasnak, nem tudjuk elmenni, de tehát egyrészt több állattípust elbírt volna viselni a játék, másrészt... A több fegyvert nem ismert, tényleg több fegyvert technikailag nem létezett a korban. Másrészt a fegyverekről is majd mindjárt még mondok egy-két mondatot. Az állatokat pedig miért nem lehet fejleszteni külön? Tehát megszerítettük a tigrist. Az mondjuk azért elég zsír lenne. És akkor miért ne tudnám talentelni, meg skillezni a tigrisemet? És akkor így motivált lennék, hogy Cirmit azt ne ölessem meg mondjuk egy mamuttal, hanem igenis figyeljek oda Cirmire, mert Cirmiben már benne van 2-3 óra munkám, és Cirmi már olyat harap egyből, hogy elhalapja bármelyik gazellának a torkát így a nézésével. Tehát ez mondjuk, ha nem is ilyeneket az értetőjönöket, meg be tudsz neki tanítani, hogy mit tudom én, így fügyszóra így ráugrik, és nem megöli, hanem csak így tartja. Mert azért az megtanítható ezeknek. Nem tudom, hogy egy tigrisnek megtanítható, ez egy játék, itt igen. De valóságban a kutyának azért simán megtanítható az, hogy nem megöli, meg nem tudom, mi más csinál, nem széttépi, hanem hogy megfogja és tartja. Ami nyilvánvalóan egy olyan játékelem lenne, amire rá kéne egy kicsit, igen, majd bejön DLC formájában 20 euróért. Tehát, hogy nyilván rá kéne egy kicsit hajtani, hogy legyen miért. Tehát, hogy legyen célja, el tudj valakit kapni, meg tudj tőle információkat, érted, mire gondolok? Tehát, hogy... Igen, és így az előbb említetted, hogy így ráúszítani az egész állatkertet, ugye több állattal egyszerre, én simán adtam volna azt az elképzelést, hogy van több állatod. A stream. Igen, köszönjük. Tehát simán adtam volna azt az elképzelést, hogy van már több állatod, és az egy külön skill, hogy egyszerre több állatot tudjál menedzselni. És akkor mondjuk a bagolyjal, hogy szépen megtegeled ott a bázist így madártávlatból, és azt mondod, hogy arra ráúszítom a kutyát, és az megfogja. Arra ráúszítom a medvét, és a medve ott szétbarmolja őket. A harmadikra meg mondjuk így oda settenkedik a kígyóm, és akkor megmarja, és az meg így szépen meghal csöndben. Nyilván ez a valóságban tök valószerűtlen, de egyébként meg szerintem egy tök jó játékmechanika lenne, és egy abszolút kicsit egy ilyen... Ez egy tök jó játékmechanika lenne. Tehát stratégiai játékot csinálnának a Far Cry-ból. Viszonylag gyorsan befogná a száját azoknak, akik azzal kapcsolatban panaszkodnak, hogy esetleg nincs egy tartalom. Nem ez így önmagában. Gondolom, egy kicsit a bázisépítést is jobban kéne húzni, ha jól láttam. A bázisépítést adott, azt nagyon. Tehát ott, tehát én a bázisépítésnél azt hiányoltam, az tetszik tényleg, hogy így lehet fejleszteni az épületeket, és az épületfejlesztés és a törzs létszámának a növelése, úgymond a gátja a karakteret fejlesztésének, tehát ezt én így teljes mértékben aláírom. Ugyanakkor miért nem lehetett volna itt kicsit többet kölcsönvenni a túlélő játékoktól abban a tekintetben, hogy oda rakjam le azt a rohadt kunyhót, ahol én akarom, a kunyhóba mindenféle trófeákat, berendezési tárgyakat, kellékeket adni, a különböző törzstagokat akár egyesével öltöztetni, fejleszteni, és akkor hatékonyabban mondjuk vadásznak, vagy hatékonyabban lehet bevetni mondjuk egy másik törzsel szembeni területfoglaló háborúban. Tehát ezt az aspektusát is azért tök ebben jó alap, de nincsen kiaknázva. És az a vicces egyébként, hogy itt nem arról van szó igazából, oké, nincs kiasználva, tehát nem lehetetlent várunk egy játéktól, mert amiket mondunk, azok alapvetően már kivannak független játékokban, laza indie címekben kivannak dolgozva, kivannak használva, és igazából csak egyben kéne úgymond nekik esniük. Igen. Ja. Akkor a talentrendszer, ha szóba került, tehát a talentrendszernél már egyből nekem azt tűnt fel, hogy nagyon sok az úgynevezett ilyen passzív képesség. Tehát, hogy több életerő, gyorsabban szeded a gyapotot, meg ilyesmi. Oké, örülök, de az olyan talent, ami konkrétan játékmechanikát változtat meg, például tudsz kardfogú tigrisen lovagolni, na az már nagyon az királyság. Mikor jön? Ahhoz az egyik csávót el kell csábítanod a faludba. Nem az a kérdés, hanem az, hogy melyiket? Elvileg ott írja a fejük mellett, ott a középső, van egy ilyen homlok pántja. A következő videóban egyébként pont őt fűzöm be, úgyhogy... Na, mert hogy akkor valószínűleg a következő videóban én is azt fogom befűzni, mert én karfogú tigrisen akarok lovagolni. Igen. Én ezért kezdtem ezt az egész játékot. Ez nem igaz, mert mamutvadászat miatt kezdtem, de ez meg volt először. Úgyhogy... Egyébként én direkt nem a tutoriálról kezdtem, mert láttam, hogy mindenki a tutoriált vitte végig, és akkor így kezdtem a videót, hogy hát sziasztok, ez egy immediás rész Far Cry Primal, mert mindenki a tutoriált nyomatja, én ezt akkor kihagynám, és akkor így a kommentek között itt többen megjegyzik, hogy köszi, végre valaki nem mamutot vadászik. Na, tehát talentrendszernél több olyan skillt elbírtam volna viselni, ami konkrétan így megváltoztatja a játékot, és nem csak ilyen passzív bónuszokat, vagy inkább ilyen kényelmi bónuszokat biztosít, tehát, hogy így messzebbről kiszúrod a gyomokat, meg ilyenek, tehát... Messzebbről kiszúrod a gyomokat. Hát, vagy néztem a minimap így jelzi. Néztem így, megjelenik a térképeden a gyomok, és így, wow! Na, akkor ezt inkább ne aktiváljuk be, olyan izgi, csak így keresgélni őket. Igen. És... Úrám, meg nem szólt, aki folyamatosan etettem a farkast, és így kövér lesz. és végezetül a fegyverek. Ugye ez is egy kritika, hogy csak 4 fegyver, ugye a nyíl, vagy az íj, a dárda, vagy a lándzsa, a kőbunkó, igen, meg a paritja lesz. Van paritja? Okay. Lesz paritja, meg vannak a különböző bombák. Egyébként a mékas bomba az szerintem valami irdatlanul fun. És nagyon kevés olyan játék van, ahol így a méheket, vagy egyáltalán rovarokat be tudsz vonni a buliba. Hát itt egyébként bele kellett azért adniuk azt, hogy a környezetet tudják bevonni, mert mint hogy itt így nem nagyon tudsz más dobni. Csináltak volna, tudod, egy ilyen teljesen elvont így. Ha ezeket a bogyókat összekevered, mérges gáz keletkezik, amit rádobsz. Tehát, hogy nyilván ez is egy megoldás, de hogy ez a mékas egy kicsit így, nem tudom, természet közelébb. Igen, de szerintem az nagyon fán, és olyan gyilkos hallott, tehát konkrétan az a mékas bomba egy tömegpusztító fegyver. Na, de tehát ez a 4 eszköz, nincs vele semmi probléma, fejleszthetőek is, jobbak, dizájnosabbak lesznek. Amit viszont hiányoltam, az a lándzsánál jön ki a legszebben. Tehát a lándzsával egy ilyen bökő mozdulat, az kb. Ennyi, hogy így, meg van a másik, jobb klik, hogy így eldobod. Igen. Na most az a bökő mozdulat körülbelül egy ilyen greenlight-os survival játék színvonalával vetekszik. Tehát annyira nincsen kidolgozva a mozdulatsor, és itt ez az utolsó ilyen kritikám a játékkal kapcsolatban, tehát nincs bajom, valahogy 4 fegyverünk van. Én nagyon szeretem a nyilazást a játékokban. Tök mindegy, hogy milyen típusú játékról legyen szó, Tomb Raiderről, vagy Far Cryról, vagy bármiről. Mi gondolkoztam, hogy nem lehetséges az, hogy onnan jött ez az egész Far Cry gondolat, hogy ez az egész... a őskori Far Cry gondolat, hogy megölted ezt a kígyót egy íjjal. Így a valóságban soha az életben nem találnál be. Hogy így ennyire szerették ezt az íjas vonalat igazából? Mert szóval én nem játszottam sokat a Far Cry 4-jel. Kölcsön volt a játék, kölcsön volt a PlayStation, amin játszottam, és PlayStation volt. Úgyhogy nem játszottam vele nagyon sokat, viszont azt így íjjal töltöttem azt az időt. Miért. Én is. A Far Cry 4-ben is végig íjjaztam, amikor csak lehetett, a Tomb Raider-be is végig íjjal nyomultam, amikor csak tudtam, tehát én nekem az a fegyver az így nagyon adja ezekben a játékokban, mert egyszerűen jó a környezet hozzá, jó a mechanika, így tök jól lehet vele lopakodni, meg úgy jó a hangulata is. Ami viszont a problémám tényleg az, hogy a lándzsánál, tehát annyira ilyen minimalista lett a használat, tehát ebben én simán elképzelhető, tehát itt is annyira jó lett volna, ha mondjuk itt többfajta kombó vagy mozgásfajta van az adott fegyverrel, tehát így a lándzsával is, nem csak így böködöd a mamut seggét és felnyomod neki, hanem mit tudom én, lehetne így suhintani, kaszálni, vagy bármi egyebet. Nem tudom, a Shadow Warrior az megvan neked? Aha. Ott egy rohadt katonával van kb. 8 vagy 10 darab mozdulatod, ilyen kombó mozdulat. Miért nem lehetett ezt beletenni ebbe mondjuk a lándzsához? Oké, egy nyillal nem tudsz túl sok mindent csinálni. Jó, van egy olyan, hogy meggyújtod az elejét, meg hogy majd egy idő után van erre is talent, hogy 2 nyílveszőt lőtsz ki egyszerre, ami szerintem megint csak egy tök jó talentpont, de a többi fegyvernél miért nem lehetett ezt így kicsit tizedelni? Igen. Akkor, ja, És az, akkor... az a helyzet, hogy egyébként így a menüben böngészve ezek így, ugye nyilván mondom, annyit láttam belőle, amennyit streameltem, én úgy éreztem, hogy azért elég sokáig eljutottunk abban a streamben, de hogy azért ez így benne van, hogy, hogy, ne, hogy egy csomó, tényleg egy csomó játékelem van, ami, ami tök jó kezdeményezés, meg tök jó gondolat, csak egy kicsit többet, még többet kellett volna. Igen, tehát hogyha csak a felét megcsinálják most azoknak, amiket én így elmondtam. Írja valaki cseten, hogy, hogy blokkolni a dárdával, ez nem hülyeség, ez egy farúd. Tehát ha valamivel blokkolok, az valószínűleg az lesz. Ja, tehát ha csak a felét megcsinálják azoknak a javaslatoknak, amit én így elmondtam, az már legitimálta volna mindenki szemében szerintem a 60 eurós árat. Mert egyébként ez, ez tényleg... a probléma, hogy szerintem ez a játék inkább 40 eurót ér ilyen formájában, nem 60-at. Egyébként tök fura, hogy, hogy most már sorra jönnek ezek a játékok, amik ilyen értem én, tök jó, de nincs benne az a content, aminek benne kéne lennie. Ez nem feltétlenül ugyanaz mondjuk, mint a Battlefront példa, mert ott az egy lényegesen szembeszökőbb, lényegesen, tehát konkrétan értett, hogy kevés a fegyver, pedig ott aztán tolhattátok volna bele bőven. Annál jövőbbet nem nagyon találtok hirtelen. De hogy azért itt is hasonló tünetek, hogy lehetőleg egyszerűbben próbálják úgymond előállítani. Ja, tehát én abszolút nincs bajom azzal, sőt, tök jó, hogy nincs benne már ez a több játékos rész, csak így belegondolva én azon kezdtem el filózni, hogy vajon miért lett ez a játék ilyen, és miért ez a játék, és arra jutottam, hogy valószínűleg idén is ki akartak hozni egy Far Cry-t, és az idő erre adott lehetőséget, viszont annyi pozitívum van, hogy legalább nyitottak egy új irányba, ugye, hogy most ezt az őskori tematikát hozták föl. És ez viszont egy másik ilyen, nem tudom, a Ubisoftról szerintem én már így beírtam a kis doxingba, de szerintem beszélhetnénk majd egy ilyen adás keretében csak a Ubisoftról és a Ubisoftnak a dolgairól, mert szerintem úgyis, szerintem megér egy misét. Úgyis jövő héten a Division-nel fogunk játszadozni. Holnap. Vagy már holnap, igen. De hogy a jövő hétig meg Division-özünk azért, és akkor arról fogunk beszélni várhatóan. Valószínű, igen. Igen. És akkor ennek kapcsán most Far Cry Primal, Division, és még ki tudja milyen játékok, hogy a Ubisoftról úgy unblock lehetne beszélni, tehát nem egy rossz kiadó, csak az utóbbi időben annyi ilyen baklövése volt. Fura dolgok. Az helyzet egyébként, hogy nagyon kemény lehet ezekkel a triplás játékokkal ez a hajtás, ami jelenleg elvárható, ha nem hoznak ki az a baj, ha kihoznak az a baj. De hogy... Igen. De hát hogy fura. A Far Cry Primal esetén mondom, az volt az érzésem, hogy így látták, hogy mindenkinek tetszik a Shangri-lás rész, vagy hát a legtöbb embernek a Far Cry 4-ből. Aha, Oké, csináljunk ebből egy egész játékot. És folyamatosan ezt érzem, hogy a Ubisoft így minden egyes játékával így kísérletezik, hogy ami az előzőből tetszett egy ilyen ekkorka része a játéknak, abból utána csináljunk és egy ekkorát. El tudom képzelni, hogy a koncepció 3/4-nél tartanak, és így te, ebben nincs nagyon sok content. Igen. És akkor simán elképzelhető, hogy most így hallották, hogy én most így mondtam azt, hogy legyen több állat egyszerre bevethető, és akkor ilyen stratégiai játék, és akkor a következő játékuk meg mondjuk erre fog épülni, csak akkor meg lehet, hogy minden mást így háttérbe szorít, és akkor meg az lesz a baj. Tehát, hogy ilyen nagyon furcsa logikája van így a játék dizájnereknek ott nem a Ubisoftnál. Nem mindig sikerül neki. Igen. Tehát én tényleg... Nem szerettem szídni, csak az utóbbi időben hát elég sok ilyen felemás dolguk volt a Ubisoftnál, pedig amúgy tényleg látszik, hogy akarnak művészi értéket tenni a játékaik mögé, sőt, a játékoknak a kinézete egytől egyig nagyon-nagyon szép. Tehát az Assassin's Creed Unity-től, a Unity-t, nem véletlenül Unity-t mondom, tehát az is Notre Dame, az szebben néz ki majdnem, mint a valóságban, tehát így... eszméletlenül szép játékaik vannak, csak sajnos a gameplay, a játékmechanika szintjén hát nem állnak olyan erős lábakon. Igen. Igen, de... az elemek megvannak, az ötletek megvannak, egy kicsit tovább kell tolni. Igen. Sajnos. Hát végszónak én azt tudnám mondani, hogy nem lett rossz játék a Far Cry Primal, sőt, kifejezetten élvezetes pár órán keresztül, de... én nem 60 euróért venném meg, hanem mondjuk 25-30%-kal olcsóbban. Uh-huh. Ha valaki erre vágyik. Meg hát ugye nagyon fontos szempont az, hogy kinek jön be az, hogy nincsenek ugye lőfegyverek, bombák, hanem helyettük így ilyen fa szerszámok. Én nekem az egyébként az adja, azzal nincs bajom, viszont tényleg, mint azt mondtam is, már felesleges igazából még egyszer elmondani, hogy benne van az, hogy... hogy egyszerűen itt nincs annyi kihasználható dolog. Nincsenek lézercélzók, nincsenek ilyen markolatok, olyan fogók, érted? Tehát ezek így... Uh-huh. Igen, hát gyakorlatilag most a Far Cry is így ebben a sorozatgyártás szindrómában szenved, mint amit az Assassin's Creed-nél is így felfedezni véltünk így az elmúlt években. Igen. És ha már sorozatgyártásra terelődött a szó... Yay! Factorio! Factorio! Factorio! Factorio! Factorio! Igen, na az a játék! Úristen, az a játék! Úristen, az a játék! Ó. Tehát, hogy amikor így múlt héten még úgy volt, hogy te streamelsz, akkor így gondoltam magamban, hogy hú, hát én erről a játékról most fogok beszélni, és erről te lemaradsz, és így úristen, pedig ez a játék mennyire bejönne neked. Ez a játék nagyon, és... nagyon én vagyok. Uff. És... Tehát ez a játék, ez nagyon-nagyon vészesen én vagyok. Tehát, hogy... Na, mesélj! Ha belegondolsz, igazából nincsenek értelme. Tehát, hogy így... Nincs itt boldogság az alagút végén. Meg tudod építeni az űrrakétádat, és el tudod hagyni a bolygót, de nem, vagy el tudod kezdeni felfedezni a világot. De igazából ez fájdalmat fog hozni, nem pedig boldogságot. Mert hogy addigra már annyi minden munkát fektettél bele ebbe a dologba. De! A különböző problémák, én egyébként nem jutottam el még soha rakétáig, nem tudom, hogy te meddig jutottál. Én odáig jutottam, hogy már egy autót építettem magamnak. Én nem gyúrtam rá az autóra az helyzet. Mindenre rá akarok gyúrni. Én odáig jutottam el, hogy a fejlesztések tekintetében egy elég stabil fejlesztőbázison van zöld és piros fejlesztőlöttyökre. Uh-huh. Ami folyamatosan gyárt, folyamatosan fejleszt. Kocsi, közben iszom egy kortot. Csak nyugodtan, folyamatosan gyárt, folyamatosan fejleszt, és folyamatosan pörgethetem ugye a fejlesztést. Igen. A zöld lötyit már elég bonyolult egyébként szintetizálni és sorozat gyártani. Nem vészes. És pont ez a jó játékban, hogy ezt a logisztikai kihívást így meg kell oldanod. Az a cucc, az a gyártóépület, amelyik képes gyártani már bonyolultabb itemeket is, az nem gyártja le a bonyolultabb item alkatrészét is. Ugye azokat külön kell befidelni. Igen, tehát a gyártóépületeknek ugye az a specke, hogy egyszerre hány alkatrészt tudnak kombinálni, de viszont ha az alkatrész is már több részt, több összetevőből áll össze, azt külön kell legyártatni egy másik gyárban. Úgyhogy, és pont ebben van a logisztikai kihívás, és annyira jó érted, hogy így megcsinálsz egy ilyen gyártósort, így beállítod, hogy ez király, akkor most már ontjuk a csavarkulcsokat. Ott is király, meg a részdrótokat ontjuk, mint az állat. Aztán utána rájössz, hogy ez nem csak az ahhoz a dologhoz kell a részrót, hanem még ahhoz is, és akkor így, úristen, akkor itt ezt szét kell bontanunk, és akkor még több gyár is kéne, hogy bírjuk a kapacitással, de annak már nincs hely, akkor valahova föl kell húzni még egy gyártósort, vagy lebontani a régit, hogy elférjen mellé, és így, uaj, ez én elkövettem azt a hibát, jó. Egy nagyon fura rendszert építettem. Valószínűleg egyáltalán nem éri meg, én elég jól elszórakoztam. Az a lényeg, hogy egy központi helyen gyártok muníciót, és azt egy futószalaggal körbeviszem az egész bázis körül, és mindegyik gépágyú szedi magának. Szép. Az jó. Mindegyik gépágyú szedi magának. Egyébként a következő fejlesztésem, ami van, ez egyébként nem az a mentés, amivel a streamben játszottam. Tehát én indítottam egy külön mentést, mert szeretnék még videózni, és akkor valószínűleg azt a mentést fogom elővenni, de egyébként lehet, hogy nem. Én már kb. Az ötödik játékomat kezdem előről, mert minden egyes alkalommal rájövök arra, hogy hol rontottam el az előzőt, és akkor egy ilyen új szisztéma alapján próbálom megépíteni. Igen, lehet, hogy hagyom azt, ami a streamen volt, mert igazából a tapasztalatok szerintem sokkal többet érnek, mint hogy újra át kelljen menni az egészen. Egy olyan rendszert választottam egyébként, ahol ahol van egy központi egység, ami közre fogja a szén és a vasgyártást, és a szén és a vasgyártást körberotáló futószalagrendszereken keresztül pedig középen elhelyezve, mint azokon belül elhelyezve vannak a sütők. És az a helyzet, hogy annyira százszerzelékosan biztos vagyok benne, hogy teljesen rossz ötlet ugyanazon a futószalagon rotálni a vasat és a szenet. Hogy az valami hihetetlen. Nagyon rossz érzés. Én úgy csinálom, hogy... Skype egyébként közben nem ment el, mert beraktam Skype. A Division-t... Megy még minden nálam. Oké, okay, beraktam a Division-t letölteni, és rászakadt 28 megabit per szekkel az internet. Amit nem tud a netünk egyébként. Most már tud. Vagy ha nem, akkor nem tud róla, hogy tud. Én a szenet, tehát én azt csinálom, hogy most maradjunk ennél a sütő példánál. Sütők két oldalt. A sütők között megy a végtermék, tehát amit így kisütöttek, és azt oda kipakolják. A sütő két szélén pedig egyszerre megy a szén, ami ugye a sütőt üzemelteti, és a kisütendő dolog, például a vasérc. És akkor mind a két szélén, így a sütősor mellett így mennek az alapanyagok, és azt így pakolják be. És ezt előzetesen így szétválasztom a megfelelő ilyen futószalag szétválasztó eszközzel. De a szétválasztó eszköz, tehát nem szelektálod, hanem elosztod, nem? Hát így ketté osztja azt, egy simből csinál kettőt. Ez egy tök hasznos dolog egyébként. Nagyon sok helyen azzal kell kötni egy előbb vagy utóbb, mert ez megakadályozza. Anélkül elképzelhetetlen. Hogy eldugduljon. Illetve az is egy tök jó technika, hogy jön a szén jobbról, csak szén van rajta, rogyásig, jön mondjuk az érc, bármilyen, a másik irányból, balról, és akkor ezek így egybe, így frontálisan egybe mennek. És ahol érintkeznek, oda pedig merőlegesen mondjuk valamilyen irányba egy új futószalag indul, eddig nem tudom, tudod vizualizálni, és akkor úgy rakja rá, hogy a futószalag egyik oldalára a szenet, a másik oldalára meg az ércet. És akkor ezt utána szétoszthatod, és akkor így osztom szét a sütősor egyik meg a másik oldalára ezt a setupot, és akkor mind a két oldal egyszerre kap szenet is, meg ércet is, és középre meg be tudja pakolni a végterméket. Viszont ez be tud dugulni, nem? Nem dugul be. Az egy dolog, hogy nem dugul be, de technikailag ez be tud dugulni szerintem. Nem. Én eddig nem tapasztaltam. Sőt, ezt olyan, hogy nem tapasztaltam. Én néha nagyon erősen túltolom a szenettet, hogy nekem van. Az nem baj, ha túltolsz valamit. Tehát szénből, vasból, részből annyi kell, mint a szemét. De baj, ha túltolod, mert hogy egyszerűen nem tudja időben feldolgozni a rendszer. Arra majd lesz olyan, hogy jobb sütő, gyorsabb futószalag. Igen, én ezért jelenleg sütőket fejlesztek egyébként. Tehát, hogy jelenleg sütőt fejlesztek. Tudod, mivel tudtam nagyon csúnyán szétvágni a production-ömet? Amikor megjelent az, hogy azok a cuccok, amikhez kell a vas, a feldolgozott vas. Tudod, tehát amikor a vas az lemezt újra kisütöd. Az a cél? A célrú. Igen. Az már keményebb biznisz. Ott már azért én azt a megoldást választottam, hogy érdemes trükközni a programozott szedőkarokkal, tehát hogy tudod, hogy csak azokat szedje, amit szedhet. Igen. Mert az egész sütőrendszeret be tud dugulni. Nekem bedugult egy 20 sütős sütőrendszerem azzal, hogy mindegyikbe bekerült két darab fémlemez, vagy egy darab fémlemez. És ugye abból több fémlemez kell, hogy elkezdjen sütni. Hú, én azt vettem észre, hogy az a magic, hogy nagyon szigorúan szét kell választanod a különböző gyártósorokat. Tehát ahol te fémlemez szeretnél, ott csak fémlemez. Ahol te már a fémlemez az tovább a helyzet, akarod sütni, az már egy külön gyártósor, ahova megy a fémlemez. Én egy ilyen elképesztően suta rendszerrel, ez nagyon fura lesz. A sütős végterméket befideltem egy ilyen elosztóval, tudod, ezzel, ami így felezés eloszt gyakorlatilag. Befideltem egy ilyen elosztóval vissza a bányákból jövő termelésbe, viszont ez ugye azt jelenti, hogy az elosztó az egy ilyen vacak, úgyhogy bekerült a belső sorba is egy adag érc, ami még nincs kisütve egyszer sem, és bekerült a külső sorba és a fémlemezeken kívül egy adag réz, amit meg ugye nem tudsz újra sütni. Hú, és ezért ugye nem emiatt... szabad loopoltatni, tehát nagyon szigorú. Eleinte, első körben én is emiatt szívtam be nagyon, hogy ugye így körbe raktam, és akkor ment körbe a sok cucc, és az aztán helyzet, hogy én miatt így beakadt. Én megépítettem azt utána, hogy egy másik helyen kiszedegettem azokat, mert hogy nem tudsz szelektálva átpakolni az egyik futószalagról a másikra. Azért nem, mert a szelektáló kar az ugye egy gyors karból készül gyakorlatilag, uh-huh. tehát ez elképesztően gyors, lekap mindent a futószalagról. Uh-huh. Tehát ez majdnem lekap mindent a futószalagról. Viszont azt meg tudod csinálni, hogy kikapkodod. Tehát ugye azt viszont, hogy visszaragd, tehát hogyha egy futószalagon nem lehet vasérc, de rákerült véletlenül a vasérc, akkor ki tudod válogatni az összes vasércet, mert elég gyors hozzá a kar. Viszont azt nem tudod megtenni, hogy ne kerüljön rá vasérc. Abban az esetben, ha bizonyos eszközöket használsz. Úgyhogy én azt csináltam, hogy tényleg összefídeltem ezeket, összekeveredett minden, és aztán a megfelelő helyről kiválogattam azokat, amik nem kellnek, és visszaraktam a másik oldalra, és végeredményében egyébként tök jól elkezdett működni az egész rendszer, és valószínűleg, hogyha az összes kart a sütőim mellett lecserélem irányított karokra, tehát megmondom, hogy ezekbe a sütőkbe csak vaslemez kerülhet, ezekbe a sütőkbe csak vasérc, ezekbe a sütőkbe csak csak rézérc, akkor meg fogom tudni azt csinálni, hogy egy közös gyártósoron gyártódjon minden. Van ennek értelme? Nem feltétlenül. Nem feltétlenül tudok egy szignifikáns előnyt mondani azokhoz képest, a rendszerekhez képest, amikor mondjuk hatosával különveszed a sütőket, és akkor az egyik az csak és kizárólag a vasért felelős, a másik az csak és kizárólag a rézért felelős, a harmadik az csak és kizárólag a miért felelős. Azonban, mivel én ugye ezen a mappen, ezen a technikai vonalon indultam el, amit egyébként most valószínűleg ennek köszönhetően, a hozzászólásodnak köszönhetően újra fogok kezdeni. Köszönöm. Ezért ugye én ebből az irányból tudtam gyakorlatilag továbbvinni. És nekem az annyira gyönyörű, hogy a játék így fokozatosan adagolja neked az újabb és újabb mechanikákat, és egyre bonyolultabb és összetettebb lesz az egész. Én a tutoriálra haragszom. A tutoriálra nagyon haragszom a játékban. Nem magára arra, hogy a tutoriál közben mi történt, hanem arra, hogy a tutoriálban nagyon sok minden automatikusan a kezedbe került, amit nem kapsz meg automatikusan a kezedbe. Uh-huh. Érted, mire gondolok? Igen. Hogy egyszerűen ezeket a dolgokat, nekem eszembe se jutott, hogy az alapszintű gépfegyveres lövegeket ki kell fejlesztenem, tök logikus. Ja, azt elfeledkezhet róla az ember. Nem arról van szó, hogy ne lenne logikus, teljesen logikus, de nekem eszembe se jutott az, hogy ezt nem kapod meg azonnal, és amikor leraktam nagyon-nagyon-nagyon sok bányát, nagyon-nagyon sok bányát, az egyik mentésem az abba halt meg, hogy egy teljes ilyen nagyon nagy vasmezőt így teljesen beborítottam bányákkal, és tényleg 100%-osan elfettem bányákkal. Tehát, hogy így ott volt 8-10 bánya. Az már nagyon húzta a bogarakat, és egyszerűen nem tudtam őket visszatartani. Igen. Tehát, és akkor jöttem rá, hogy akkor jöttem rá, hogy azt ki kell fejlesztenem, és hogy addigra meg már ugye haláltök késő van. Igen. Addigra meg teljesen ide volt meg. Annyira jól fel van építve, tehát, hogy minél több és magasabb ipari magasabb szintű ipari létesítményt húzol fel, és minél jobban terjeszkedik ugye a gyárad, a rovarok is ezzel párhuzamosan egyre agresszívabbak, és egyre változatosabbak lesznek. Agresszívabbak, igen. Okosabbak nem. Tehát jönnek a falnak, mint az állat. Tehát ilyen abszolút ez a zerg. Megvan a Factoriónak a traileréből az a jelenet, amikor elgázolja a vonat. Amikor a vonat átgázolja. Az nagyon valamit nagy. Meg akarok oldani, akkor az az. Leért közben a Division fele 32 gigának. Az előbb raktam be a letöltést. Imádom az internetem. Ennyi. Hasít a net. Tehát annyira jó, és ráadásul a járművek, tehát van autó, tank, lesz ilyen lépegető, meg mit tudom én, mit pakol, és ez early access emberek, tehát így... Én, amikor lépegető, ezt... és a lépegetőbe be tudsz ülni, és így lépegetni. Igen. Igen, sőt, olyat is láttam, hogy akarnak ilyen póklábas lépegetőt, ami a vízen is át tud menni, meg ilyenek, és így mondom, tehát ez egy early access, tehát a pofám leszakadt, hogy ennyi mindent belestrófoltak egy ilyen early access játékba. Hát igazából semmi baj. Annyi azért igaz, hogy ezt én is utólag tudtam meg, hogy ez a játék már egy-két éve így készül, csak Steamre most került ki. De ez nem baj, mert most így körülbelül bealáz majdnem minden early access játékot szerintem így mind játékélményben, mind pedig a megvalósításban, mind pedig a készítő hozzáállásában. Tehát utoljára ilyet szerintem a Prison Architect-nél láthattunk egy ilyen összetettségű early access játékot. Tehát én nem sokszor mondom azt egy early access játékra, hogy ezt nyugodtan, sőt, akinek bejön ez a műfaj, vegye meg már most, de ez olyan. Az, akinek bejön ez a műfaj, az így... Az súlyosan, sürgősen vegye rajta. Én elvesztem. Nagyon erősen gondolkoztam azon, hogy most este Division azok egy kicsit, hogyha tudok. Én már Factorióra gyúrok keményen, tehát én hogy, hogy holnap a stream, de tudjátok mit, felkelek holnap korábban. Ja, és van benne multiplayer? Tehát ó, viszont behalok. Senki se felejts el, a kiszítők nem tudnak angolul. De ez egyébként senkinek nem fog számítani. Írtam egy nagyon-nagyon lelkes levelet nekik. Az tényleg egyszer csapassuk már multiban. Nem ezt kérdezték is tőlem, hogy nem akarjuk-e multiban csapatni, mondom, hogy én nem vagyok abszolút ellene, csak valahogy majd össze kell egyeztetni, ezért igen, nem ígérek igazából semmit. Ez inkább időfüggvény. De én ezt így bármikor szívesen, hogyha össze tudjuk hozni, ezt szerintem így ezt ejtsük már meg valahogy, tehát ez annyira jó lenne. Valamikor egy délután szálljunk rá egy ilyen 3-4-5 órát nekem, mindegy, akkor majd így külön elrendezem úgy a dolgaimat, de ezt így valamikor muszáj multiba kipróbálni, mert ez kész. Ez a játék. Igen, ez a játék egyébként tényleg teljesen, tehát hogy mondom, csak az alapján, hogy most így beszéltünk róla, így már érzem, hogy veszett fejszényel ez nap, és amint vége van ennek a streamnek, és így az a baj, hogy alig várom a végét. Ami tudom, hogy ilyen nagyon-nagyon gáz, de hogy egyszerűen érted, ez egy... Mármint a wiki oldalt? Vagy, nem, a stream végén. Ja, hogy a végét, jó, én azt hittem, alig várod a wikit, mondom. Nem, a végét. Nem, ez így tök jó, hogy így pakolgatom a dolgokat, így rájövök, hogy mit hoz. Leraktam egy halomnap elemet. Azok az jó. Egyik játékomban. Leraktam egy halomnap elemet, és aztán jöttem rá, hogy kell akkumulátor. És ez egy külön fejlesztés, és így süss meg a lovat! A fejlesztésekkel is olyan jól fel van építve a játék, és az egyszerűen engem megdöbbent, hogy az egész egy ilyen sprite alapú történet, tehát lényegében minimális, tehát idézőjelben minimális fejlesztési erőbefektetéssel nagyon-nagyon sok tartalmat tudnak hozzátenni. Így van. Nagyon vicces egyébként, hogy mindenki, aki valami rosszat mond erre a játékra, az nyilván a grafikáját mondja, és tudod mi a vicces, hogy én már szeretem konkrétan a grafikáját. Én pont leszem a grafikáját, és én is szeretem ezt. És hogy eleinte én is szittam, tudod mire emlékeztet? Ez egy kicsit más a stílus, de tudod mire emlékeztet? A Heavy Rain-re. Heavy Rain, nem Heavy Rain, de hogy a Heavy Rain. Risk of Rain. Heavy Rain. Risk of Rain. Nem tudom, az neked megvan, a pixeles oldalnézetes gyalázó játék. Igen, nekem arra emlékeztett tökre, és hogy tök vicces, hogy bátyám például, hogy néztem a streamet, de hát hogy néz ki ez a játék? Hát pont úgy néz ki, mintha a fejlesztő rajzolta volna, és így... Valóban. és ki rajzolhatta volna más? És, hát egy designer, egy grafikus. Tehát azért a fejlesztő grafikus haverja. Azért sok mindenki rajzolhatta volna. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon sok mindenki rajzolhatta volna, de hogy... De pont ez az, hogy nem, tehát annyira jó a játékmenet, hogy így az első fél óra után, ha ez még... tényleg a neked való játék, és te szereted az ilyen típusú menedzsment játékokat, akkor konkrétan csak a kinézettel nem fogsz ja, már bátyám, foglalkozni. Valami applikáció a telefonom figyelmeztetett, hogy elvesztettem a távirányítót, valószínűleg a kanapé alatt van. Hö? Nincs is távirányítom. Ja, azért reklám. Jó, köszi. Jó, ez most ez kicsit nagyon meglepett. Na, a bátyámnál végül például az lett, hogy tudod, így mondta, hogy hát ő nem, ő, neki ez a játék nem tetszik, mit tudom én. És mentünk hozzá ugye társasozni vasárnap, mondtam, hogy egy kicsit megcsúszott a nap, mert flash néztünk egyébként a Szonykával, egy kicsit megcsúszott a nap, úgyhogy nem fogunk tudni odaérni 2-re, csak 3-ra. A válasz, nem baj, addig factoryozok. És ilyen, tegnap mondtad, hogy nem tetszik, és de már be van húzva, akkor még csak az ingyen letölthető demóval játszottam, azt hiszem csak a tutoriál. Demója van a játéknak, érted? Igen. Minek van utoljára demója a mai világban? Kevés dolognak sajnos. Lehet demóval játszott, és nagyon erősen gondolkozik az, hogy megvegye. Ez szerintem egy gondolkodást nem igénylő vétel kell legyen bárkinek, akit érdekel ez a fajta stílus. Tehát így nem szoktam ilyen gusztustalani módon mondani az embereknek, hogy ezt vegyék meg, de ezt vegyék meg. Ezt a készítőt egyszerűen támogatni kell, mert hogy úgy áll hozzá az egészhez, hogy ahogy hozzá kell. Összerakott egy valóban jó játékot, igen, nem annyira szép, nem tudom, emlékeztek-e, melyik játék nem volt annyira szép utoljára, a Minecraft, nem utoljára, de értitek, tehát arra is sokan azt mondták, hogy nem szép, tehát hogy, na, vagy értitek. Igen, tehát a külcsin az nem minden. Segít sokat, angolul de... nézzük a flash-t. Nyilván angolul nézzük a flash-t. De a lényeg az a külcsény alatt húzódik általában egy játék esetében is. Szóval Factorio. Szeretjük. Szeretjük. És játsszátok minél többen, mert megéri és megérdemli. Úristen, szerintem erről még fogunk beszélgetni pár streamben. Igen, azt hiszem, igen. Nem akarjuk megbeszélni, hogy mi lesz még a héten, és aztán de. Nem factoryozni. Igen, tehát én is. Ja, azt még elmesélem, és akkor ezzel lezárnám a factoryot, hogy én olyan szinten rákattantam a játékra, hogy mostanság azt szoktam, hogy felveszek egy felvételt, és ezek ilyen elég brutálisan nagyméretűre sikerülnek. Például a Far Cry Primal-os felvételek ilyen 40-50 gigásak. Amit nem tudom, hogy húz össze, de ennyi, és azt én újra rendelem azért, de mondjuk egy Rustot meg a többit a 11-2 gigájában már inkább feltöltök egybe, és akkor azt ott hagyom éjszakára. Na most tegnap is így beállítottam így lefekvéskor ilyen 11-12 körül egy ilyen feltöltést, aztán valahogy úgy esett, hogy így 2:30 körül így felkeltem, és akkor álmodom már biztos feltöltött, akkor lemegyek, kikapcsolom a gépet, hogy ne fogyasszon annyi áramot. Lejöttem, és néztem, hogy akkor még beállítom az index képét, és de még felraktam egy másik a holnapi videót feltöltésre, és akkor kicsit faktoriózom. És akkor, tehát hétfőn, hajnali 3:30-4 még toltam egy kis faktoriót. Tehát mi ez, ha nem beteg? Annyira bolond ötletnek tűnik ez, de hogy egyébként ilyen, tehát a szombaton este streamelni akartam. Péntek este volt egy kis összejövetel, ugye szombaton alapvetően én a minimális alkoholfogyasztástól is már ilyen nagyon rosszul vagyok, másnap, egész nap, tehát hogy a fejem fáj minden, tehát hogy pedig csak nem keverem az italokat, nem csak, érted, egyszerűen rosszul vagyok összerakva. Nem bírom az alkoholt, egyébként tényleg nem, nagyon vicces. Sajnos nem a viccesen nem bírom az alkoholt, de ez egy teljesen másik sztori, úgyhogy elég lassan szedtem össze magamat szombaton, azt mondjuk elment dolgozni, és ilyen este jött haza. És akkor tudod, hogy hazajön, kérdezi, hogy nem, köszönök, mit tudom én, kérdezi, hogy nem jövök vele aludni. Mondom, hogy nem, hát még játszom egy kicsit, fiatal az este. 1:45 van. Mi? Este 8:30-8:30 ültem lejátszani. Az Istenről beszélsz, de hogy van 1:45, megnéztem az órát, 1:45 van. Jó, akkor játszom még egy picit, csak kifejlesztem ezt, és megyek. Igen. És akkor így, jó, akkor 1:45. Akkor így mindegy. Úgyhogy... De automatizáltam a zöld lötgyártását, hát ez már csak megért egy órát, így hajnalban. És én automatizáltam a zöld lötgyártását, és azóta mindent úgy gyártok, mint a gép. De most teljesen mindegy, mert most nulláról fogom elkezdeni újra miattad. Ja, welcome to the club. Na, mivel fogsz játszani a következő héten? Ami most van. Program jövő héten, ezen a héten. Igen. Nem tudok annyit streamelni, mint amit mostanában szoktam. mert hát pénteken is program van, szerda este is program van, tehát ezeket az estéket nem tudom felhasználni, szombaton ugye e-sport festet, szombaton se fogok tudni veszek streamelni, vasárnap pedig kimegyünk a családhoz, az, hogy vasárnap este tudok-e streamelni, ez egy másik kérdés. Úgyhogy kicsit így bejebb van tolva a dolog. Ennek örömére holnap lesz egy Division livestream, ugyanúgy, mint múlt héten volt a Primal 2-től. Mert este ugye nem tudom. Tehát 2-től lesz egy... Letöltődött a Division. 2-től lesz egy Division livestream, ugye? Utána annak vége van 16:30. Utána 6-tól egy Minecraft livestream. Annak vége van így este valamikor. És utána csütörtökön megint Minecraftozunk. Ez biztos. Viszont valamikor szeretnék még videót is venni. De ezt nem tudom megígérni. Szeretnék Factoriót is venni, szeretnék valószínűleg Divisionben nem vagyok biztos, de azt is, illetve Primalt is. Ezeket így viszonylag biztos, illetve nyilvánvalóan a Minecrafthoz is kéne videókat rögzíteni, úgyhogy két Minecraft videó is mindenképpen lesz a csatornán. Illetve bevallom őszintén, hogy eszembe jutott, hogy ezen a héten meg kéne csinálni a House Tour videót, mert viszonylag rend van, viszont lehet, hogy megvárom, hogy megérkezzen egy fúró, és fel tudjak rakni a két polcot. az nem átmondjuk. A legújimat. Gyakorlatilag ez meg a stúdiónak a dekorációja, az jelenleg dobozban van még, mert azokat sehova sem tudtam kirakni, és ezért az asztalom környékén szeretnék dolgokat, amiket kipakolok, de ezek már igazából nem annyira fontosak. Tehát, ha lenne időm a héten, akkor megcsinálnám, ha nem, akkor jövő héten, de szerintem ez jövő hét eleje lesz. Jövő hét elején fogom tudni megcsinálni a house tourt, illetve záros határidőn belül tervezek egyébként egy mi van a mobilomon videót. Ezek a vlogos... Ez az ilyen mi van a táskámban típusú. Ez az, csak egy másik verzió. ezek a tartalmak így általában tőlem messzállnak, azonban ezt a mi van a mobilomon dolog, ez pont adja, mert hogy én ilyen nagyon nagyon power user vagyok a telefonomat illetően, tehát hogy nagyon-nagyon magas elvárásaim vannak a telefonjaimmal kapcsolatban, és non-stop használom őket. Tehát, hogy non-stop a kezemben van már lassacskán. Tehát, hogy már nem fáradok azzal, hogy a villamosra, villamosig mellett eltegyem, hogyha a villamoson úgyis előveszem. Mind munkára, mind pedig szórakozásra. Úgyhogy, ja. A Paragon stream az nem fog tudni megvalósulni a héten. Tehát, hogy paragonozni nem fog tudni a héten. Tehát, hogy az sajnos se a Paragon, se a Paladins stream nem fog tudni megvalósulni a héten. Mert nem fogom tudni egyszerűen, igen, ez a tech verziója, mi van a táskámban a videóknak. Egyszerűen nem fogom tudni megvalósítani azt, hogy azokat most be tudjam ütemezni. A videót tudnék belőlük venni, de hogy... Actually lehet, hogy ennyivel túlélem. Igen, videót tudnék belőle venni. Az egyikből, a kettőből az se. Ennyi. Na igen, a 24 órás live, az pedig tudja, hogy nem a héten lesz. Az nagyon biztos. Ennyi. Nálad mi lesz-e? Hát úristen. Annyi tartalom van most, fiúk, lányok, úgyhogy készítsétek a testeteket. Eleve Rustból mai nap nem volt, de ha minden jól megy, akkor a hét összes többi napjára majdnem van már anyagom, úgyhogy a sivatagi házikom kálváriáját és történéseit azt élvezhetitek majdnem, hogy a hét minden napján, vasárnapig bezárólag. Szombaton e-sportfesten leszek én is fizikailag, de ettől függetlenül a héten a Division-nel fogok foglalatoskodni. Nem biztos, hogy holnap tudok belőle készülni, már így a megjelenés napján, de mondjuk szerda csütörtök magasságában már biztos lesz valami. Hát itt most erősen gondolkodom azon, hogy itt most nem egy tartalomgyártó fog a magyar fronton is rárepülni, hogy ne közvetlenül így a megjelenés napján, mert hát azt vettem észre, hogy nagyon elkanibalizáljuk egymás nézőközönségét. Nem tudom, hogy te ezt így tapasztaltad, de nagyon, nagyon brutális. Tehát így más játéknál, egy új játéknál, amit kipróbálok, mondjuk egy indie játéknál, az első látásra a videóknál van olyan átlagban olyan 8-10 ezer megtekintés, ami így nagyon bejön az embereknek is, ott ilyen 12-15 ezer. Na most Far Cry Primal, alapból nem egy ismeretlen cím, alapból egy olyan játék, amit így a csatornámon viszonylag a régebbi játékokat nagyon szerették az emberek, és az első videó így az első két napban ilyen 4000 megtekintés. Mondom, what? Igen, egyszerűen annyi content kerül ki belőle egyszerre, hogy... Igen, szóval oké, én ezt így megértem, csak így lehet, hogy egy picit akkor nem fogom annyira siettetni a dolgot, ettől függetlenül a Division-nel fogok játszani, és lett belőle videó, és én is elmondom róla azt, amit én gondolok róla, úgyhogy ez majd még jön, a héten biztos lesz belőle videó. És a Division mellett van még bekészítve egy darab Factorio, és kettő darab Far Cry Primal, ahol... hát hogy is mondjam, lesznek bonyodalmak az állatvilágban, úgyhogy, és lesz kartfogó tigrisem, úgyhogy arra már lehet készülni. Kartfogó tigris! Ja, amit még pont nem lovagolok meg szerintem a videóban, de lehet, hogy meglovagolom, már fene se tudja. De jó volt az a kis befogás, az így nekem abszolút adta. És emellett még, hát lesz valószínűleg egy Hearthstone videó, de tehát mondom, content orgia lesz, Rust hegyek és Division, Far Cry Primal, Factorio, Hearthstone, úgyhogy tényleg, aki ebben nem talál magának valót, az valószínűleg semmit nem fog szeretni. Úgyhogy, aztán tényleg azon gondolkodom, hogy most így nem tudom, nem akarom túlságosan elkapatni az embereket, csak most nagyon bennem van a pörgés, aztán... Ja, most én is nagyon lelkes vagyok. Ja, csak aztán ezt meddig tudom hogy tartani. Megnézem, hogy más videósoknak mennyien nézünk a videóért, és tök rám az életkedve. Igen, de most ezeket így szívesen csinálom. És még egy játék, amit már múlt héten is akartam, csak nem volt még rá érkezésem, de ezen a héten én már nagyon szeretnék vele játszani, de lehet, hogy tényleg annyi minden van, most így hallottátok, az a Stardew Valley, ahol egy kis farmot kell így igazgatnod. Igen. Tehát ezt a játékot így látom, a képét, és egyszerűen az a kell és akarom, de itt van a Factorio, itt van a Rust, itt van az eSport Fest, és akkor még nem beszéltem arról, hogy van családom, van munkahelyem, és így úristen, szóval ezek most nagyon kevény hetek, hónapok, ja, és még az Anno-nak a DLC-t is meg akarom nézni, a Fallout-nak a DLC-t is meg akarom nézni. Mondjam még, tehát így nagyon kemény lesz ez a március. Nagyon-nagyon durva tartalom. Közben egyébként én egy kicsit módosítanék, ugyanis kicsit Joe rávett, hogy most közvetlenül a stream után, egy kis szünet után a faktoriózásomat streameljem is. Úgyhogy Twitch lesz egy stream. Úristen, még már. Mivel zsarolt meg? Vagy semmivel. Melyik családtagodat tartja a pincében megkötve? Semmivel. Csak igazából tök igaza van, hogy azért van a Twitch, hogyha így játszom, akkor streameljem, mert nem fárasztok igazából semmivel. Úgyhogy lesz stream. Na, úgyhogy content orgánum és content hegyek várhatóak. Mi pedig akkor szerintem a mai estére megköszönjük mindenkinek a figyelmét és a részvételét. Reméljük, hogy élveztétek ezt a bő két órát. Én nagyon, remélem, hogy te is, Viktor. Így van! Ha nem, akkor nyugodtan mondd meg az építőjelegi kritikára. Nem álltok már faktoriózni. Jól van, na. Jó éjszakát mindenkinek, ez volt a CubeCast 28. adása, jövő héten jövünk, és szombaton, aki ott lesz a MOM sportközpontban, akkor találkozhatok velünk eSport Festen, és többet már nem fogjuk reklámozni. Illetve pár perc múlva Twitch-en velem. Twitch per saskasz. Igen. A közvetlen átirányítás. Nem baj ez azért van. Cross promotion for president. Sziasztok! Hello! Na, lőd le gyorsan, menjünk játszani. Jó. Még egy 20 másodpercet várok, azzal valami nagyon blödséget kezdjünk el mesélni, és akkor pont a csúcsponton fogom leszakítani a streamet. Közben már elindíthatod a Factoriót, úgyhogy... Igen, már izzítom egyébként, meg már indítom a streamer programot. Hú, szerintem én is most lekapom a Division-t még este, aztán lehet, hogy még én is akarok Factoriózni. Azt a multit beszéljük már meg valamikorra. Szerintem majd szombaton próbáljunk már meg egy időpontot egyeztetni a Factorióra. Jó. Azért nem lenne rossz. Sőt, lehet, hogy még Wikit is beszervez. Na, azért ez elég durva lenne. Az nagyon durva, de... Oly... Ez a játék egy drog. Ez a játék egy drog. Gyilkos drog.